The reality we face now is that exploitation has increased in so many different ways that the planet itself faces such a collapse. The force that drives the stripping of rainforests and the poisoning of the atmosphere is the same force that drives the exploitation of one human being by another. The logic that profit should be the basic imperative of human activity, the logic of capitalism. We should draw no distinctions between its willingness to wreck human life or that of any other living thing. We are creative and dynamic enough to be able to build societies that do not put themselves in a state of perpetual warfare with the other beings and living things that we share the planet with. We can see evidence of this in local and indigenous communities across the world that do not respond to the logic of profit. But right now, we are not the ones in control of our own creativity or dynamism, our capacity to produce. The basic question of who decides what people's work and efforts are applied towards is the key to understanding environmental damage. Resting back the control of our own work from the class of bosses who have squandered and wasted generation upon generation of both people and resources must be fought for with a fire and passion that reflects the knowledge of the fact that in this struggle everything is at stake. Revolutionary change and the adoption of a new set of imperatives for our labours is needed to create any sort of genuine sustainability. The movement against environmental racism, which started with people of colour in the US struggling against environmental injustices, confronted the racial discrimination in environmental decision making. Later on, it started to be identified as not only a race struggle, but also as a class struggle, since regulations and laws were being enforced with a deliberate impact on marginalized communities in terms of toxic waste disposal, implementation of heavily polluting industries, or mega projects that produce clean energy for someone else. So what? It is easy enough to say that you won't ever get a sustainable capitalist society. We cannot be part of a movement that is happy to say we'll sort out the environment after the revolution, nor forget revolution, we need to save the planet. Any analysis of both the already happening and likely future impact of climate change makes it clear that more and more it will start to have massive implications for daily lives of huge sections of world's population, and of course the first and worst hit will be the poorest sections of every society. Examples of how this might begin to play out are everywhere. Last year there were riots in Mexico, Morocco and the Philippines over a jump in food prices caused almost entirely by increased global use of biofuels. The great hidden factor behind recent conflicts in Somalia and Darfur has been the vast reduction in the areas of arable land as a result of water shortage and desertification. When we think of both the forces that have generated this disaster and what are the point people who will pay the consequences of it. The class divisions are openly exposed. It will not be those with the money and technology to move from the worst affected areas or pay for measures to adapt. The worst affected will be those who now bear the least responsibility, those without economic or social power. It is clear that ecological destruction and the results of it are and will increasingly become a central point of real class struggle. There is no better example of the complete bankruptcy of capitalism as a way of organizing our society for its long-term survival and benefit than the fact that it now threatens the very ability of the planet's ecosystem to support complex life such as ourselves. The basic principle of workers' climate action is that in all instances you make solidarity with the oppressed. In the case of an environmentally damaging industry, therefore, there is a contradiction to be grappled with. While the short-term economic need of the workers is for the expansion and continuation of that industry, the wider interest of the working class and of the world is that their skills are applied to another role. The only principle that can break through this problem is that of solidarity. Solidarity with people and planet, regardless of any distinction. And now I'm going to continue with migration, borders, and climate change. Every year we see thousands of people fleeing their countries of origin in sub-Saharan Africa and the Middle East, Latin America and Asia, hoping for a better life. Whilst the majority will move to nearby countries, a few will attempt the long and dangerous journey to Europe. It is impossible to determine exactly how many people are forced to migrate directly by climate change. However, what is clear is that the position of wealth and privilege in the global north is, to a large extent, the result of the exploitation of land, people and resources of the two-thirds of the world. The very same processes that have driven industrial capitalism and caused climate change. The world's poor did not cause climate change, but they are more vulnerable to its effects because of both where and how they live. Whether it's in agricultural areas or city slums in the global south, they have fewer options available to them to adapt when things go wrong. Africa and Southeast Asia, for example, are some of the most geographically vulnerable places on the planet in terms of droughts, rising sea levels and extreme weather events like hurricanes and floods. But this is not exclusive to the global south. When Hurricane Katrina hit New Orleans, it was the poor black neighborhoods that were hit our hardest and have ever since been excluded from where they used to live. Political systems willing to place one group of people above another are already responding to the potential impact of climate change. With war on terror, security politics and nationalism flourish globally, climate change is being used to give further legitimacy to the concepts of national preservation and homeland security. So, the Indian state is currently building a perimeter fence around its entire border with Bangladesh, a country more at risk than almost any other form from the devastating consequences of rising sea levels. The fence has been explicitly talked about as a barrier to migration. If sea levels rise, the Bangladeshi people are driven from their homes. They will now find themselves trapped inside the ring. The extreme right British National Party in the UK gives very serious attention to questions of environmental damage, peak oil, famine and food supply. For fascists like them, climate change provides the perfect opportunity to try and argue their view of the world, that humanity consists of races and nations in constant conflict and competition. What these people might advocate in the face of the effects of climate change do not bear thinking about. This year, in April 2009, the NATO War Alliance celebrated their 60th anniversary with a summit to discuss NATO's new strategic direction. A strategy paper published in April 2007 stressed the need for a more proactive approach, in which the preemption and prevention of threats are central. To the NATO strategists, an array of threats exist in today's uncertain world, from terrorism and transnational crime to unrest following food crisis. Extensive migration to the countries of the NATO alliance and social conflict as a result of climate change. The paper maintains that proper defence requires a concept of homeland security, which entails a comprehensive approach of the military, police, politicians, researchers, academics and civil society, and the continued blurring of internal and external security to build up a global security architecture. We can already speak of a global market boom in database, biometric readers, data mining programs and other new technologies of control, with multinational corporations poised to make huge profits. In autumn 2009, under the Swedish presidency, interior ministers will meet in Stockholm to decide the next five-year framework on internal security in the EU. The Stockholm programme will foster more surveillance of the internet, common access to European police databases, and more cross-border police collaboration to fight illegal migration. It will force countries outside the EU to take back their citizens who enter the EU without a visa, and it will push the use of biometrics and radio frequency identification and enlargement of the police agency Europol and the EU border watchdog Frontex. Freedom of movement is a contested common right, understood as a form of grassroots globalization. Migration is contained, managed and restricted by a top-down process of transnationalization. And with an increase in mobility and migration, irregular migration is being perceived as a threat to the world order and to the integrity of the nation-state. Project nation-state is challenged by an unregulated globalism. Borders are an attempt to limit and privatize freedom of movement as a common right. Wherever physical migration occurs, new borders are erected where one is processed, profiled, sorted, filtered, contained, or rejected. The border is a site of unequal power relations where a selection is made between the useful and unwanted in relation to market demands. The border is a site of conflict that is costing yearly the lives of many who are trying to cross borders in spite of the latest technological advances in security, surveillance and control. These people are suffocating in containers, drowning in rivers and seas, exploding on minefields or being shot by border guards. No borders is a clear anti-authoritarian position that fights for the freedom of movement for all and the abolition of borders, while recognizing the massive injustice which exploits people and resources around the world for the benefit of few. The immigration system of Fortress Europe is designed to preserve this division, and while the EU is working towards one Europe, Project Nation State continues far outside the EU border. New borders are created and existing borders are transformed to also exclude from Europe the growing group of climate refugees. A crucial part of the No Border fight is supporting and building a radical climate change movement which challenges using the threat of climate chaos as an excuse for even more draconian migration controls. The Radical Climate Action Movement critiques responses to climate chaos offered by governments and corporations. For example, carbon rationing that would de facto lead us blindfold into a police state. Agrofuels that would take land and food from the global south to feed cars and aeroplanes in the north. and carbon trading, which applies market logic to solve a market problem. No Borders has it at its core this same resistance to intrusion on our liberties, and sees that government systems of control, which are often tested on migrants, will affect us all. Those who have promoted and profited from our carbon dioxide intensive lifestyles are not only responsible for the current concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, but they are also the ones who are aiming to maintain their positions of wealth and privilege by getting ahead in the new eco-technologies and green capitalism, whilst always fortifying the walls around them. So, you're listening to Radio Patapoo. The show is called Awakening, and the signal is 88.3 FM. Have a good afternoon. Goodbye. Okay, that was it. Now we will play the report from the squatting of the Queen Palace last week. Maybe first I will read the statement. Hop, hop, hop. I'm looking for it. Yeah, before the breaking news to the agenda, Amsterdam, 9 December, Kraken in et Centrum Bijeenkomst. Kraken in et Centrum Bijeenkomst, woensdag 9 December 2009. Deur open 7:30, Bijeenkomst start 8 uur, Plantage Dokland from 8 till 12, Amsterdam. Krakers, gelegaliseerde krakers en sympathisanten zijn welkom om van gedachten te wisselen over kraken in het centrum van Amsterdam. Verwacht geen slomme officiële vergadering, maar een informele bijeenkomst en brainstorm over de toekomst van kraken in het centrum van de stad. Hoe zullen onze structuren en acties eruit gaan zien met een mogelijk krakverbod? Er zal koffie en thee zijn tijdens de bijeenkomst en de bar gaat na afloop open. Kom allemaal, wij hebben elkaar nodig. Center Squatting Meeting, Wednesday, December 9th, tomorrow. Doors open at 7:30, meeting starts at 8, Plantage Dokland 8, Amsterdam. Squatters, legalized squatters and sympathizers from the center of Amsterdam are welcome to talk about the coming crack verbod. Don't expect a big official and boring discussion, but a get-together, a social and informative brainstorm about future squatting in the center of the city. How will our structures and actions evolve with a possible squatting ban? There will be coffee and tea during the meeting and the bar will be open afterwards. Come all, we need you. If it should has to be over by 12 doors at 1, ask the organizers when you can get the place for sleep and they will sort something out for sure. Okay, that was it. The one great news is about that in 1st January, the squatting ban would be not ready yet. In worst scenario, what I've heard, it's not, I'm not very sure about that, but the worst scenario would be that maybe in summer, hopefully not, but hopefully, and the best scenario that the government would fall and the law will not pass, and that's also a bit probably. Now, it's they have a big argument about sending more troops to Afghanistan or not. And yeah, last time when they sent the troops there, they promised that this is very last time, but now like US going on with the crusade, so the Dutch Balkanlande government would like to send more troops and break this promise like usual. So could be that the government would fall in the future. Let's help it. That's not just for squatters, but also for would be all the Dutch society would need some rest from the Balkanland clique and etc. So yeah, that would be great thing. And also I think we have to press that there would be no troops, no more troops, no more killers. The murderer is always the same murderer. The killing is always killing. There is no excuse for that, especially someone goes to the military service to learn how to kill, and there is no excuse that he's going to other countries to kill people. And it's something good about it. It's not Christian at all. So again, we have a hypocrisy of CDA and CU and I don't know, SHP politicians. I don't know who is into it or whatever, but if they are, for sure, it's hypocrites. Okay, that was it about this great news I had to tell you about the that the squatting ban would not get in the 1st January. That we can calm down a bit, but I think we should keep going with the activities, squatting days, squatting action days, open days. Squatting actions, political squatting actions. We have to keep going, keep the pressure on. And I, if we will be active so good like during the last month, I don't believe that this law will happen. That's yeah. We got more time to fight for our human rights, for have a house. There are a lot of mothers I see who cannot get social house. There is no any, like, if you are a lonely mother and you don't have house and you go to apply for the social house, doesn't matter if you have children, how many children you have, if you are alone and you don't have any income or whatever, doesn't matter. You have to wait your 10 years, then maybe you will get a house. Yeah, that's it has to be changed, all of this bullshit. It has to be changed. We squatters, we fighting not just for place for ourselves, but also for affordable social housing for everybody. Especially for those mothers, I would say. That's my point. And it has to be done something about, because it's disgraceful for the humanity that the lonely mothers has to live on the street, live in the washing room of someone good who gave at least that. Such a situation happens. I know it from life. And it's shameful for the government that it's instead of sorting that, it's actually increasing that by trying to increase that by making like such a stupid law, like a social law, like the buying of the squatting, and they do so-called Christians. Yeah, it's so hypocrite. Communique, first one, crack the at Palace Axie Amsterdam. Binnenu en Enkele Manden zal koningin Beatrix haar handtekening zetten onder de wet die kraken verbiedt. Om te voorkomen dat wij dakloos worden, zullen wij komende dinsdag om 8 uur voor het Paleis op de Dam in Amsterdam verzamelen om haar het gerestaureerde optreksje te kraken. Not for the burgerlijke pers. Volgens uw eigen moreel zullen jullie, als je de VVD laat zeggen waarom zij tegen kraken zijn, uit onderstaand persbericht moeten halen waarom wij voor kraken zijn. Binnen nu en kele. Oké, dat was I read about. Om te voorkomen dat wij dakloos worden, zullen wij komende dinsdag om 8 uur voor het Paleis op de Dam in Amsterdam verzamelen om haar gerestaureerde optreksje te kraken. De afgelopen jaren is gebleken dat de regering en de rijke elite twee handen op één buik zijn. Niet alleen het krakverbod is daar een voorbeeld van. Maar het zal niet lang meer duren voordat ook de huursubsidie op de schop gaat. Er wordt bezuinigd op onderwijs, het ziekenfonds is afgeschaft. De AOW-leeftijd gaat omhoog, de regering heeft hiermee haar ware gezicht laten zien. Zij staat niet aan de kant van de woningzoekenden, huurders, scholieren, zieken en arbeiders, maar aan de kant van de allerrijksten. Aan de regering vragen of het allemaal wat socialer mag, is net zoiets als aan je baas vragen om loonsverhoging. Wij gaan daarom niet zinloos naar de stembus, maar nemen het heeft in eigen hand. Kapitalisme. Kapitalisme is gebaseerd op winst en concurrentie. De kapitalistische economie wordt gedreven door winststreven. Bedrijven zijn daardoor geneigd om dure woningen te bouwen, omdat de winstmarge dan ook hoger is. De leegstand van kantoorpanden hangt ook met het winststreven samen. Kantoorpanden brengen hoge huren op en zijn onderhoudsarm. Dat er tegelijkertijd een grote woningnood is voor jongeren en mensen met een laag inkomen, laat precies de zwakke schakel van de kapitalistische markt zien. Er wordt blijkbaar niet gebouwd voor de behoeften van mensen, maar voor winst. Als leegstaande kantoorpanden op de lange termijn meer winst opleveren dan bewoonde huurwoningen, dan zal het bouwbedrijf kantoorpanden gaan bouwen. Concurrentie zorgt ervoor dat bedrijven elkaar na moeten doen. Een bedrijf kan er niet voor kiezen om sociale huur te bouwen. als niet alle andere bedrijven dat ook gaan doen. Sociale huur bouwen levert namelijk minder winst op. Het gevolg van minder winst is minder geld hebben voor een nieuwe investering. Als andere bedrijven wel dat geld hebben, zullen zij dus het nieuwe grote project kunnen bouwen. Hiermee krijgen ze weer meer winst, waarmee ze weer meer kunnen investeren. Zo worden ze steeds groter. Het bedrijf dat in zijn eentje besluit sociale huur te bouwen, kan nooit zo snel groeien. Bij een beperkte hoeveelheid opdrachten zullen ze daarom snel failliet gaan. Bezit en rijkdom ontstaan nooit door iemands eigen verdienste. Huizen worden gebouwd door bouwvakkers. De waarde van het huis wordt vrijwel volledig bepaald door het werk wat de bouwvakkers erin steken. De bouwvakkers krijgen 1 uurloon voor hun werk. Maar het loon wat ze krijgen en de kosten van het materiaal is veel minder dan de prijs van het ordentelijke huis. Hoewel alleen de bouwvakkers ervoor zorgen dat het huis er komt, had de winst naar de baas van het bouwbedrijf de rechtvaardiging hiervoor zou moeten zijn dat de baas of de projectontwikkelaar de investering heeft gedaan om het materiaal te kopen en de gereedschappen. Met andere woorden, omdat hij al rijk was en zo de investering kan doen, kon hij nog rijker worden. Om deze reden erkennen wij het privébezit van huizen niet. Privébezit is de diefstal van waarde die aan de arbeiders toebehoort. Kraken van huizen is daarom niets anders dan het terugpakken van gestolen waarden. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat politici niet luisteren naar redelijke argumenten, maar slechts gevoelig zijn voor het behouden, verliezen of vergroten van hun macht. Ook kan hun toekomst van belang zijn. Ze maken bijvoorbeeld geen ruzie met de directeuren van ABN AMRO of Shell. Want voor of na een vak ook tijdens hun politieke carrière werken politici bij dit soort bedrijven. We verwachten precies om die reden dat machthebbers of zij zichzelf nu links of rechts noemen, geen oplossingen gaan bieden voor de problemen van mensen met weinig geld. De elite in het bedrijfsleven en in de politiek is één en dezelfde klik. Verkiezingen zijn één schijnvertoning om burgers het gevoel te geven inspraak te hebben. De enige oplossing voor de verdere afbraak van de verzorgingsstaat is de volledige afbraak van zowel het kapitalisme als de staat. Geen bazen of politici, maar zelfbestuur, dus anarchie. Okay, that was first communique. Now we will play the audio from the speech of who you will probably know in a second. Ja, leden van de krakers der natie, leden van het volk der Nederlanden. U zult wellicht verbaasd zijn ons hier vandaag te zien in de hoedanigheid van woordvoerder van de krakers. Maar sinds de krakers massaal onze kroning bijwoonden en dit tot een onvergetelijke dag maakten voor ons allen, hebben wij een bijzondere band met elkaar. Daarbij hebben we als Koninkrijk der Nederlanden altijd veel verbondenheid gevoeld met bezetters. Zeker wijlen mijn vader. Ook op andere gebieden kennen wij al lang overeenkomsten met de krakers. Krakers worden, zoals u wellicht weet, vaak beschouwd als dwars van loonslavernij. Iets dat in onze familie al eeuwen een goed gebruik is. Arbeid adelt immers, maar adel arbeidt niet, zoals u weet. Zoals de elite betaamt, laten wij anderen voor ons werken en vergaren we zo onze rijkdommen. Zoals de verschillende paleizen, de villa's, de buitenhuizen en onze talloze optrekjes waar we slechts schaars gebruik van maken. Maar burgers, in deze uitzonderlijke tijden, tijden van crisis, is het van groot belang dat we alle een steentje bijdragen. Zoals wij reeds tijdens de troonrede opmerkten, de huidige tijd vraagt om vastberadenheid en bereidheid tot verandering. Er rust een verantwoordelijkheid op ons allen. Daarom nemen wij als Koningin der Nederlanden vandaag onze verantwoordelijkheid. Het is niet houdbaar en wel beschouwd nooit geweest dat terwijl steeds meer mensen de grootste moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, wij baden in rijkdom en vele paleizen. Allen opgebracht door publiek uw geld. In die zin is zeker wat het koninklijk bezit betreft eigendom gelijk aan diefstal. Wij willen niet langer meedoen aan deze diefstal van de rijken. In vormen van speculatie, van torenhoge huren, van wurghypotheken. Wij zijn al die eeuwen riant op het volk, op het geld van het golf geleefd te hebben door de krakers tot inkeer gekomen. Wij stellen, laat de rijken de crisis betalen. Vandaar dat wij dit paleis teruggeven aan het volk, wat wel beschouwd toch al van u was en recentelijk met uw gelden heel aardig is opgeknapt. Ook verklaren wij, Koningin der Nederlanden, dat al het koninklijke bezit zal worden herverdeeld onder het volk. En voor degene, voor de elite, die hun ongebruikte bezittingen of hun gebruikte bezittingen, die hun overvloed niet willen delen, niet willen overdragen aan het volk, stellen wij voor, kraak de leegte. Kraken is een burgerinitiatief dat onze volle aandacht verdient. Hier sluit ik mij geheel bij aan. Kraken verbieden niet slechts hen die veel geld verdienen aan de woningnood. Daarom roepen wij in ieder op het breekijzer ter hand te nemen. Idealen ontruimt men immers niet. Kraken gaat deur. Thank you. Okay, that was it, the speech of the Queen about squatting. You could check it on our media in the media.blogspot.com. Also, you could find it on the Spirit of Squatters YouTube channel, youtube.com/user/Spirit of Squatters. Okay. And also you could see the second part with the demonstration and Dutch police state. So now we're gonna read the second communique after the demonstration, so you would also see what actually happened. Okay. Afgelopen avond hebben meer dan 200 krakers in Amsterdam laten zien dat het krakverbod nog niet een voldongen feit is. De tijd van de gezellige gesprekjes met de media is voorbij. We zullen niet langer overleggen met de gemeente, laat staan de politie. Vanaf de ingang van het krakverbod zal kraken alleen mogelijk zijn met voortdurend verzet tegen de staatsrepressie. De burgerlijke media liep de afgelopen weken kwijlend achter een lokale VVD'er aan zonder in staat te zijn om onze motivatie voor kraken uit onze communiques te halen. Met onze actie hebben wij aan de burgerlijke media laten zien hoe weinig zelfdenkend zij zijn. Dachten zij echt dat wij het paleis zouden kraken en het van tevoren aankondigen? Wij hebben laten zien dat de VVD iedere gelegenheid aangrijpt om de kraakbeweging te criminaliseren. De belachelijk massale inzet van politie, ME, politiehelikopters, politiepaarden, politiehonden en andere staatsgeweld laat het ware gezicht zien van de machthebbers. Met geweld beschermen machthebbers hun positie. De gewapende arm van de machthebbers waren uit op confrontatie. Achter het paleis viel de ME de demonstratie zonder aanleiding aan, met als gevolg één gewonde vrouw die op dit moment nog in het ziekenhuis is. Staatsgeweld zal ons niet tegenhouden te vechten voor onze idealen. De krakbeweging is soms vredeliefend, soms militant, maar altijd sociaal. Krakers hebben al sinds de jaren 70 leegstaande panden afgepakt van rijke pandjesbazen om zoiets aan de woningnood te doen. Ook werden met krakacties sociale huurwoningen verdedigd en monumenten behouden van de sloop. Op deze manier hebben krakers talloze planetjes van de vastgoedbazen om nog rijker te worden goed waarsboomd. De afgelopen jaren is gebleken dat de regering en de rijke elite twee handen op één buik zijn. Niet alleen het krakverbod is daar een voorbeeld van. Het zal niet lang meer duren en ook de huursubsidie gaat op de schop. Er wordt bezuinigd op onderwijs, het ziekenfonds is afgeschaft. De AOW legt dat hand omhoog. De regering heeft hiermee haar ware gezicht laten zien. Zij staat niet aan de kant van de woningzoekenden, huurders, scholieren, zieken of arbeiders, maar aan de kant van de allerrijksten. Aan de regering vragen of het allemaal wat socialer mag, is het zoiets als aan je baas vragen om loonsverhoging. Ga daarom niet zinloos naar de stembus, maar neem het heft in eigen hand. Vecht voor je woonrecht. Geen bazen of politici, maar zelfbestuur, dus anarchie. And to, I also would like to read the statement from one of the photo reporter. De demonstratie verliep rustig, lees vreedzaam. Er was geen route bekend bij de politie. Dit kon ook niet, want dan zou vooraf bekend zijn dat de bestorming een schaalmodel van paleis betrof. Vanaf het spouw terug richting Dam werd verkeer ad hoc uit de straat weggewerkt. Dat maakte de sfeer grimmiger. Bij nieuwe sites voor Buchenwald kwam de stoet nogmaals vast te zitten tussen verkeer en ditmaal trams. Bij de kop van voorste tram ontstond een vage situatie. Politie wou iemand uit de groep trekken of zelf door het koploperblok met spandoek afgedicht naar de voorkant van de stoet. 61 seconden later was de politie al met bussen en paarden op de demonstratie ingereden om de groep te verspreiden. Daarna is de uitgedunde kern die niet weg kon komen richting Frankrijk gedreven. Uit eerste hand weet ik één persoon die paard in zijn rug heeft gehad. Okay. You could see also the speech of the Queen with the English translation on the www.ourmediaindemedia.blogspot.com or on the our Screwtube channel www.youtube.com/user/spiritofsquatters. Okay, that was it about the squatting of the palace. We go further with the our show. J'en ai rien à péter des stars, marginal à la plume, énergiste de blé, ne mets pas sur un piédestal. Anonyme dans la masse avec un haut-parleur, j'ai l'heure qu'on croit en la justice du ciel et pas en la leur. J'ai l'heure, j'suis pas celle qui ne pense qu'à rappeler. Dzień dobry, czy to miejsce? Avec un cœur palafré, mon rap continue d'avancer sans une esquive. Le missile est lancé, ça j'te l'ai annoncé dans une esquive. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice. Insurgé car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure des chiens des oubliés, le cœur des opprimés. J'ai l'heure, c'est l'heure, j'ai l'heure qu'on nous a trop endoctrinés. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice. Hello, kid.

perscard? Hebt u een perscard? Nee, mag ik niet anders. Ja, maar ik ben vrij van vrijheid. Ja, freedom of speech just for the corporate media. Hakenhador. Forget the fatherhood. Those in the middle of this racist system. Freedom fighters. To political prisoners. So forget the sacrifice of our brothers and sisters. Brothers and sisters. Whoa, whoa. Okay, that was the movie from the Squatting of the Palace. You could see the movie actually on Spirit of Squatters Skrutub channel. We played the audio. So soon we going to play. Some other movies, but now some music, and we will tell about the demonstration, solidarity demonstration for the Greek struggling Greece, which happened last Sunday. First, we're going to play, read the statement, and then we will play the movie, audio from the movie as well. December the 6th, 2008, in Athens. Alexis Grigoropoulos, 15 years old, is shot by the police in cold blood. 1 hour later, Greece is burning. Workers, students and youth get out on the streets to express their anger. Not just because of this senseless murder, but also anger against a system that systematically exploits and oppresses them and that use violence against them to ensure its superiority. Also, in Netherlands, state and capital start showing their true face more and more. Already, mass deportations of those that the Dutch state considers unwanted take place. Already, fingerprints of civilians are systematically taken and stored in a central database. And everything that is supposed to make capitalists somehow bearable, like the minimum wage, state scholarship and state pensions are being cut back. In times of economical welfare, we workers, students and youth are being bribed with a social system that does nothing more than remove the sharp edges of capitalism. In times of economical crisis, even that little bit is taken away from us. During those times, the state shows its true face as the servant of international capitalism and as a tool to keep the working class oppressed so that oppression and exploitation can keep taking place. We do all the work, we carry the work, lead of society, but it's the capitalists, the rulers and owners of the earth who profit most. Those who speak out and resist against this system are being silenced more and more. After the Alexis was murdered, the working class in Greece realized that there can never be peace with this system. Must it come to a murder in Netherlands before we realize what our interests are? No. Solidarity with the struggle in Greece means solidarity with the struggle for self-rule of the international working class. No masters, no slaves, but free world where everyone freely shares in all the riches of our society. Join us to show your solidarity with this struggle on Sunday, December the 6th. For the international struggle against capitalism, for international solidarity with all workers, no matter what their nationality, gender or sexual preference may be. For a free society worldwide, Greece is everywhere. Fire and flames for every state. Sunday, December the 6th. It started at 3 at the Marie Heineken plane in the pipe in Amsterdam. So, iets dat in onze familie al eeuwen een goed gebruik. Hop, hop, hop. Yes! We gathered here today to show and demonstrate our solidarity in Greece. We shouldn't forget, we shouldn't forgive incidents like that. Was killed by the police! Alexei in Greece! Was killed by the police! Przez świat. końcu pożarte przez świat. Aż w końcu pożarte przez świat. Okay, we tried to play you a great song, but maybe next time. So now we go to the other other subject. Activist guide to Twitter. Below, I remain my previous guide on how to use it. Not me personally, I'm reading, just someone who posted to the COP15 Media Climate Justice Action Media Group. Below, I remade my previous guide on how to use Twitter as a tool for fast communication for those who are not already familiar with it or have an account. It was previously released on only in Danish some months ago on a few left-wing community boards, but I have now updated it and written it in English also in steps that are easy to perform. Even though both the Danish branch of the Indie Media Network and the progressive left-wing news portal modcraft.dk has announced that they will establish some form of mobile activist communication and facilities during the COP15, I am posting this anyway and still encourage people to use it within demonstration, for instant publication and rapid info spreading to get our voices heard all over the world. Twitter is constantly expanding worldwide as an effective tool to reach a lot of people, acting like a global SMS network, and has been heavily used under the recent G20 protest in London and especially in Tehran, Iran, during the summer protests against the false elections and the current president Mahmoud Ahmadinejad and religious leader Ali Khamenei. I suggest that we all sign our SMS with the hashtag explained in the guide /COP15 to make the announcements easier to find. Please also keep an eye out for people using /climate. Furthermore, the guide is based on Danish usage and therefore I have excluded mentioning the technical Twitter commands which are not available in countries other than US, Canada, UK, India, Indonesia and New Zealand. Feel free to translate the guide into your own language. People are welcome if they are feel they are committed to. Distribute it to whichever person or network you feel it is relevant. Public domain and no fucking copyright. Love, Carmus. Enough babbling, here goes the guide. English content. First, creating an account. Second, overview, home, profile, etc. Third, setting panels, personal data, color themes, phone number, etc. Four, how to log in remotely and by computer. Fifth, adding and removing friends, visiting their pages and following followers. Sixth, list and usage. Seventh, finding your designated SMS gateway and preparing your phone for SMS. Eighth, add a user-specific or universal timeline as news feed. Nine, reading and sending messages, general, addressed and private. 10. What is hashtag and what can it be used for? Searching for tweets. 11. Considerations about privacy and security. 12. Final information and author. Step 1. Creating an account. Go to the website www.twitter.com and click on the green button on the right side named Sign Up Now. The direct address to the register page is www.twitter.com/signup. Fill in your name in the full name box and afterwards your desired username below in username. Twitter will check its availability in the database and should likely show a green confirmation sign succeeded by an OK if the chosen username is available. Please notice that an internet address will appear right below the field with a tiny font after your URL. Memorize this for further use. This is your personal address to your Twitter profile. Hereby, type a personal word in password. Twitter will be continuously controlling the integrity of the code in different colors by its side. Use therefore likely a unique combination of letters and digits to make it as hard to guess as possible. An optimal password will reveal and a light green space reading strong or a light green reading very strong. Okay, that's I will skip the obvious information or not very important ones. Finally, you will input your email address under email so that your, for instance, can reset your password in case of forgetting. If you don't wish to receive Twitter-related newsletters, you can deselect the pre-made choice saying, I want the inside scoop, please send me email updates. So verify that it isn't about creating spam accounts. Twitter asks you to type two distorted captcha words in the very last box. On the next page you are asked to type your password so that Twitter can load all your contacts from your email account. If you completely comply with that, you can give away your information and click on continue below. In the opposite case, click on the tiny link right below saying skip this step. Now you are directed to a page where Twitter has suggested some random Twitter's accounts, which they think that you may have an interest in following. Just skip this step unless you are horny or there is some good idea on the list that you wish to follow. You can add persons by clicking in the checkboxes on the left side. The top checkbox selects all entries on the list. Click on finish when you decide to. Congratulations, you have now created your Twitter account and can start personalizing it for full around or what you may like to do. I will continue step 2 in a second. I need to drink some water so my reading would be better. Okay, step 2, overview, home, profile, etc. Wow, confused? Most people are when they bump into something new and overwhelming, but actually it is not as hard as it looks like. I will just summarize the functions for a quick impression. Eventual new beta features will be listed in a rectangular box right above the main window, but normally the first element you see is the big white area. It makes up the site's body and is intended to contain your Twitter messages, also called tweets. There is a character limit at 140, inclusive commas. So, you should aim at making your statements as short as possible. The counter is counting down actively while your type and will transform into a red. Negative digit if you please don't keep within the accepted number of characters. Right below it, you and your friends' messages will appear separated by gray, horizontal lines. Below that is possible a little paragraph with tips about what you could do, or a big gray more button filling up the entire space if you have been submitting a lot. The panel at the right contains, at first, a miniature of your avatar, can be replaced under the settings panels, your username and the total amount of tweets you have posted. Immediately below there are three clickable counters that each hold the number of people you are following, who is your followers and how many times you are listed at people in corresponding order. Under the tip box is seen an attempt of making an actual submenu. Home shows the current page. A separate page with all the public statements in which you have been addressed or your friends have mentioned you. Direct messages with a counter of the number of inquiries people have sent specifically to you. Favorite shows, your selected favorite tweets, and last but not least, retweets shows exchanged tweets between you and other users. Below the submenu is found a search field, an extensible list category listing the tweets of all your grouped Twitter users, a likewise extensible trending topics category about the most hip topics on Twitter right now, an event likewise following category showing a selection of your friends as clickable icons. At the very bottom, you have the possibility of requesting an RSS feed from Prime for the current page. The link is not always shown depending on what sub page you are on. If you continue to the link profile in the top menu, you will see a more simplified version of your home, which means without tweets of others and with the possibility of seeing extended time information about when your feeds have been posted exactly precisely. The new thing about this page is that you have got a little heading with your data, explained in the next step, respectively name, location, web, homepage, and bio, about yourself in short. Otherwise, it nearly looks like the home page you were introduced to right before. On the Find People page in the menu at top, you can turn over some tabs with different methods of finding or adding new friends. The last two menu categories are Help and Sign Out and are quite self-explaining, which is the reason I won't go into details with them, please not. Step 3. Settings panel. Personal data, color terms, phone number, etc. Okay, this I think you can figure it out. How to log in remotely and by computer. I think this maybe we can read. Logging is not certainly difficult task with Twitter. On the front page of the standard version of the website twitter.com, a little blue spot with the text sign in the upper right corner with which unleashes a drop-down box in where you type in your username, email and password and click on the similar blue but bigger sign-in button. Alternatively, there is a form at twitter.com/login where the login fields are in the side frame but otherwise work equally. Regarding to mobile site m.twitter.com, it is made very simple and without optional words and graphics. If you log into it by, for instance, OAP, GPRS of Wi-Fi or smartphone or PDA, a lightweight trimmed version of the pages is revealed where the input field has been reduced to one single line and the site menu, numbered with digits, has been put in the button after the timeline area tweets. It is not possible to make changes in the settings on this version of the site, neither deleting tweets or similar. Even the site has quite a minimal functionality limited at home at you, profile, followers and public timeline, not described in this guide. The logout button has to be found in the button of the right corner of the page. And that is the same for the link to switch between pages in the timeline. Just a bit above, click an older or newer to get back and forth. As a benchmark, you can switch between mobile, you can switch between the mobile and the standard view in the bottom of the page, right above the footer menu, regardless of the user being logged in or not. Look for the text string few Twitter in. Step 5. Adding removing friends, visiting their pages and following followers. Yeah, this you can figure it out. That's step 7, finding your designated SMS gateway and preparing your phone for SMS. This step is only relevant for people with cell phones wanting to use or Twitter by SMS. If you fancy using the web interface or Twitter by mobile internet, you can skip this step. Tweeting with a phone requires you to store the Twitter SMS gateway as a contact entry in your phone book. I suppose you are familiar with your own phone model, but anyway, you will find the list with the gateways here. For all other countries that mentioned, the international number will be used as far as I know. Starting with +44 or +31 for Amsterdam, for example. Please be aware that your operator may charge you a small fee for sending messages abroad. Your phone must unfortunately be verified before you can start tweeting with it by sending the command start to your gateway. After this, an SMS with your username and last but not least your password. The old method was a lot easier and only required people to supply their number under the mobile tab in the settings and were immediately sent a confirmation code to submit on the page. It is unknown whether Twitter will re-add the feature, as the new one creates a lot of problems for international users. If you succeed in the act, your cell phone number should now be listed in the mobile tab for the future. Notice, your cell number won't be revealed for anyone but yourself, so just you stay calm. Some operators even support live SMS updates, where you receive messages every time your friends have written something new. This service costs mostly a little fee, as far as I'm informed, because this service doesn't work with my operator, TDS. I will omit further specific explanation of this feature, as I haven't read too much about it except that it is done with the on and off commands. For more information about those, see there. All the guide is on the Our Media in the Media blog.blogspot.com. Step 8. Add a user-specific or universal timeline as news feed. As you may have noticed, it is possible to add one's friends as feeds in either RSS or Atom formats in the bottom on the right panel by clicking an orange icon that you can paste into a news aggregator feed reader afterwards. Okay, that's we can go quick through. Reading and sending messages, general, addressed and private. That's I think the most important. When you think you have played enough with the configuration, you can begin typing your first tweet. This is done in the box at the very top in the main window of the page. When you have said what to say, you click the button update and your tweet will instantly show up in the timeline below. You have now sent a public message that can theoretically be seen by everyone. Tweets can be removed again by clicking delete beside the trash can icon in the bottom of the right corner of every submission line. You can answer your friend's contributions by clicking on reply placed after the left arrow, or retweet them, shown side by side of some kind of recycling icon. Retweeting duplicates your friend's tweets on your timeline and thus can be used effectively as a tool for forward etc. chain SMS and a great number announcements. All messages, both your and others, can be made favorites by choosing the star in the upper right corner of every line. After this action, they will also be shown in a custom favorites tab in your navigation panel on the right side, both under the home and profile. When you answer messages by others, at followed by the person username will appear. This is how to send addressed messages that are likewise public and can be read by all people. For further help on the A command, kindly follow this help page. There are all links on our media in the media.blogspot.com. Addressed messages also appear in your A panel on the right side. However, you can also send private messages, direct messages, by using the command. Those messages appear secret, and will only be seen within the sender and recipient, and will appear only within the menu item direct messages on the right. And the page in itself is built up by an inbox tab and a send tab outbox. Deletion and answering is done similarly to former explanation. 10. What is hashtag and what can it be used for? Searching for tweets. Now we have approached the really fun part, hashtags. Hashtags are what makes Twitter unique and different from other instant messaging services on the internet. For more information on hashtags, see here. Hashtags make it possible to group tweets and show similar tweets from other random users at the same time. In short, you can probably say that a hashtag can be as simple as hash word and can contain anything between heaven and earth. All users can decide themselves which hashtags to include, and that opens up a lot of so far undiscovered potentials of mass publication on the internet. Hashtags can easily be combined with anarchistic messages or at messages. The only limit is your imagination. Thus, the message will be delivered to users Akirle, Jonas, and will be also shown in the moment at every people searching for one or of the following hashtags. Hash pizza, hash Seattle, hash fun, or hash movies. Clever, right? To find specific hashtags, you will have to use the search panel in the right side of your homepage. The direct address for searches is, you can check it. Where keyword must be replaced with the hashtag you wish to search for. It is also possible to search for one or more words. It looks like that. The users can recall or old searches by the feature saved search. Every time you search, a little green plus sign will appear with the text save this search right beneath the text field. That has now conquered the hole in the left side of the site content. If you click on it, a drop down list will appear in the right panel named Saved Searches with your stored searches and hashtags. It is also possible to follow those queries directly with the addresses. Saved searches can be deleted again like before by clicking on the red minus sign to the remove the search. Simple as that. Step 11. Consideration about privacy and security. In the settings panel, you will find a function with the obvious title Protect My Tweets. The choice is very essential and deals with the fact if your Twitter profile should be public or not. Consequences of having this activated is that people always have to be verified by you first before they have permission to follow your tweets. There are both pros and cons by having a hidden profile. The advantage is that you are able to control your readers and may remove unwanted bystanders. This cannot be done as long as the profile is set up to the public. The disadvantage is that you make your tweets unavailable for everybody but a narrow set of friends, and thus isn't very informative or assisting in situations like under hectic demonstrations where it may be necessary to keep contact with the whole world. Consider wisely what you want and try to avoid posting personally vulnerable information if you choose not to protect your profile. Far most people choose to have an open profile. You must also be aware that spam bots are present at Twitter, whose sole presence is to harass you and send you false ads. Be critical and do not inadvertently click on links from people you don't know. Perhaps they are redirecting to a nasty website, installing adware or spyware on your computer. In worst cases, infecting it with a virus. Step 12, final information and author. This guide has been written by Karmus during the COP15 climate summit in Copenhagen, Denmark in 2009. The guide was last revised on December 2nd, 2009, but since Twitter evolves all the time, I cannot guarantee that this guide will be fully up to date in a year or even a few months. The author refuses to take all responsibility in case of wrong usage of the service and possible unforeseen consequences it may have for you as a person, both economically and legally. You are welcome to contact me by my email karmus@gmail.com. If you have any questions, I will try to help you out as good as I can. The guide can be freely shared, translated or changed at pleasure. I have no demands whatsoever regarding licenses, even not if this text has been included in modified version. In short, public domain and fuck copyright. Have a nice time using Twitter. And that was it. Active Polonia will start soon, a bit later. Or yeah, maybe soon, very soon. And I will continue do-it-yourself handbook to change our world about direct action. I will continue after Active Polony, and also few advices for ecologic style life from Make a Difference book. I will also continue after Active Polony. Now is the time for Active Polony, which will start very soon. Okej. Witamy w Polonii Aktywnej. Polonia Aktywna dzisiaj mobilizuje na COP15 oraz relacjonuje Kopenhagę i Repelię w Grecji. W Polonii Aktywnej po raz kolejny głównie będziemy mobilizowali do wyjazdu na szczyt klimatyczny COP15. Gdzie ci, co najbardziej odpowiedzialni są za zmiany klimatyczne, będą obradować, jak zrobić na tym jeszcze większy interes i jakie jeszcze większe fałszywe rozwiązania wcisnąć ludziom, by się nie czepiali, a przede wszystkim nie sięgali po prawdziwe rozwiązania, nie zmniejszali konsumpcji, kontynuowali jedzenie mięsa i jeżdżenie samochodem na tak zwanym ekologicznym biopaliwie i tym podobne. Poza tym będziemy starali się zrelacjonować, co się dzieje w Kopenhadze oraz podczas rebelii w Grecji i w Genewie. Poza tym, jak zwykle, selekcja ważnych i pozytywnych wiadomości głównie z www.pozity.blogspot.com, cia.bzz.net oraz pl.indymedia.org i tak dalej. W Awakening także mobilizacja na COP15, także będziemy się starali wyjaśnić, dlaczego zmiana klimatu to nie tylko problem ekologiczny. Poza tym, zdamy relację z kłotowania Pałacu Królowej oraz z demonstracji solidarnościowej z walczącą Grecją. Ponadto ciąg dalszy o akcji bezpośredniej z książki Zrób to sam, a ponadto napisany specjalnie na COP15 przewodnik po Twitterze dla aktywistów. A poza tym, jak starczy czasu, parę rad ekologicznych z książki Zrób różnicę. Jeśli chcesz przedstawić nam to, co robisz, organizację, swój skład, działalność, w którą się angażujesz, wszystko inne, co ci leży na sercu i tym podobne, skontaktuj się, przyślij nam materiał, najlepiej audio, lub jeszcze lepiej umów się na Skype'a lub zadzwoń do studia. Do usłyszenia. Radio Patapu jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim. Słuchają je głównie skłotersi, studenci, lecz także starsi ludzie, po których raczej bym się nie spodziewał. Ogólnie staramy się, by było jak najbardziej zróżnicowane. Z jedynych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się tworzyć alternatywę, a nie powielać stacje nastawione na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam, głównie przeważa muzyka eksperymentalna i elektroniczna. Dużo jest reggae, dub, techno i punk. Poza tym, audycje, jakie miałyby małe szanse zaistnieć w komercyjnym radiu. Ja z Pipi w każdy wtorek od około 16 do 19.30 gramy program Awakening, w skład którego wchodzi też Polonia Aktywna, od około 18.30 do 19.30. Gadamy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach skłoterskich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, duchowych, prawach ludzi, prawach zwierząt i tym podobnych. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiadu o tym, co robią. W tle przeważnie leci jakiś anarchopunk z inteligentnym przekazem w innym języku niż rozmawiamy, by słowa się nie mieszały. Posłuchaj sam. www.freeteam.nl /patapu lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie 88.3 FM. Jeszcze raz powtórzę. www.freeteam.nl /patapoe. Stare programy dostępne też na www.pozity.blogspot.com. Okej, okay, to o czym będzie dzisiaj? Hop, hop. Okej, okay, z naszego pozytywnego serwisu informacyjnego pozity.blogspot.com. Nestle, kolejny fairtrade'owy, tak zwany fairtrade'owy koncern. Jak donosi dziś brytyjski Guardian, znany z łamania praw pracowniczych koncern Nestle ma otrzymać certyfikat fairtrade dla jednego ze swoich batoników KitKat. Pozostałe batoniki będą nadal zdaniem krytyków firmy produkowane z naruszeniem praw pracowniczych, zasad sprawiedliwego handlu i z wykorzystaniem pracy niewolniczej dzieci. Kilka miesięcy temu certyfikat Fairtrade udało się uzyskać czekoladzie Dairy Milk firmy Cadbury, co w oczywisty sposób wywarło presję na innych producentów tego typu wyrobów, zwłaszcza że obecne ceny kakao na świecie są wyższe niż te gwarantowane przez certyfikat Fairtrade. Warunki Fairtrade nakładają na firmę obowiązek kupowania kakao po minimalnej cenie 1600 euro za tonę. W ciągu ostatnich 2 lat cena tego produktu na wolnym rynku jednak rosła i osiągnęła niedawno 2213 dolarów za tonę. Sprawia to, że zobowiązanie się do przestrzegania zasad fair trade staje się bardziej opłacalne niż w latach ubiegłych. Zasadę ceny minimalnej wprowadzono, by uchronić farmerów i zapewnić im fairtrade'ową dopłatę. W przypadku, gdyby cena kakao na światowych rynkach spadła poniżej pułapu 1600 dolarów, nadal mają zapewnione zyski. Certyfikat reguluje też takie kwestie, jak gwarancja niewykorzystywania pracy dzieci i tym podobnym. Powstaje pytanie, jeśli koncern Nestle wierzy, że może zapewnić takie gwarancje w przypadku kakao do produkcji batonika KitKat, dlaczego nie podjął jeszcze kroków obiecanych w 2001 roku, by wyeliminować niewolniczą pracę dzieci w procesie produkcji i dostawy kakao na potrzeby firmy? Po co chce starać się o certyfikat jednego produktu, bojkotując jednocześnie postulaty dotyczące eliminacji pracy niewolniczej przy produkcji półproduktów dla innych swoich marek? Zdaniem kampanii Baby Milk Action, nawołującej do bojkotu produktów firmy Nestle, odpowiedź jest prosta. Kiedy Nestle pozyskała znak Fairtrade dla swej marki kawy Partners Blend, wykorzystano to w ogólnokrajowej kampanii reklamowej firmy. Nie wspomniano w niej jednak, że jedynie 0,2% kawy kupowanej przez Nestle spełnia warunki Fairtrade i jedynie 0,1% rolników zależnych od Nestle traktowanych jest na takich warunkach. Nie było też mowy o tym, że Nestle odpowiedzialne jest za zaniżanie cen skupu kawy na globalnym rynku, często poniżej kosztów produkcji. Baby Milk Action zapowiedziała, że nie zdejmie batonika KitKat ze swojej listy produktów, jakie należy bojkotować. Dopóki Nestle będzie zdobywać certyfikaty Fairtrade, je jedynie w celach reklamowych i poprawy własnego wizerunku i nie podejmie żadnych realnych działań mogących zmienić sytuację rolników w trzecim świecie. Brzmi jak greenwash. Fairtrade greenwash. Łódź, demonstracja przeciwko totalitaryzmom, 13 grudnia. W związku z przemarszem faszystów przez ulicę Piotrkowską 13 grudnia oraz planowaną kontrmanifestację na pasażu Rubinsteina, łódzkie środowiska antyfaszystowskie powołały porozumienie antytotalitarne. Oto adres strony www, na której umieszczony jest plakat i treść zaproszenia na demonstrację. www.porozumienieantytotalitarne.blogspot.com. Na stronie podany jest też adres e-mail porozumienieantytotalitarne@gmail.com, na którym można zgłaszać zapytania związane z demonstracją, sprawę noclegu, daty spotkań organizacyjnych itd. Alter Godzina. O sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. MP3 dostępne już na stronach. Gościliśmy pana Tadeusza Krasonia, prezesa wrocławskiego sejmiku osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne stanowią jedną z grup szczególnie narażonych na dyskryminację oraz wykluczenie ze społeczeństwa. 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który proklamowany został przez ONZ w 1992 roku, aby zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych i konieczność prowadzenia działań mających na celu zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy. Z naszym gościem porozmawialiśmy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w systemie edukacyjnym i na rynku pracy w polskich realiach. Alter Godzina o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce MP3. Ponadto jak zwykle w Alter Godzinie przedstawiamy Alter Service, czyli przegląd wydarzeń krajowych i międzynarodowych ostatniego tygodnia, widzianych z perspektywy ruchów społeczno-krytycznych wobec polityki głównego nurtu. Alter Godzina to audycja tworzona przez alterglobalistki i alterglobalistów związanych z wrocławską grupą Społeczeństwo Aktywne i pismem społecznie zaangażowanym Recykling Idei. Słuchajcie nas w każdą środę o godzinie 22 w działającym przy Politechnice Wrocławskiej Akademickim Radiu Luz we Wrocławiu na 91.6 FM oraz na całym świecie w internecie www.radioluz.pwr.wroc.pl www.radioluz.pwr.wroc.pl. Wszystkie linki na positive.blogspot.com, także link do ściągnięcia ostatniego programu. Hop, hop, hop. Grudnia benefit na jedzenie zamiast bomb na rozbracie. Zagrają Złodzieje Rowerów, znani lubiani, Ściana Wschodnia, wspaniała kapela. Bardzo często ich gramy tutaj. www.zxrx.band.pl możecie sprawdzić. Kodeks Alimentarius, Hardcore Punk from Ciechanowa i Torunia. After Party, Squad The Electricity, Fall 3. Godzina 22. Wesprzyj akcję rozdawania darmowych wegetariańskich posiłków i podaruj nam trwałe środki spożywcze typu kasza, ryż, olej roślinny, przyprawy, soja i tym podobne. Kiedy? 12 grudnia, godzina 19.30, rozbrat, ulica Pułaskiego 21A, Poznań. Na stronach jest do zobaczenia wideo z przedwczorajszej solidarnościowej demonstracji z walczącą Grecją. Wczoraj w Amsterdamie miała miejsce solidarnościowa demonstracja z walczącymi w Grecji. Kilkadziesiąt osób przeszło ulicami miasta, zatrzymując się pod głównym komisariatem. Zaskakującym był fakt, że mimo jej nielegalności całkowicie zignorowana była przez policję. Czyż była obłudna polityka aparatu represji? Po jego brutalnej kompromitacji podczas akcji skłotowania Pałacu Królowej w ostatni wtorek? Któż to wie? I jeden tekst powiązany z jednym z naszych głównych tematów dzisiaj. Mobilizacja przeciwko szczytowi klimatycznemu w Kopenhadze. Za imc.pl. Między 7 a 18 grudnia odbywa się w Kopenhadze szczyt klimatyczny ONZ. Ma wtedy dojść m.in. do uchwalenia Międzynarodowej Konwencji na czas po 2012 roku po wygaśnięciu protokołu z Kioto. Emisja gazów cieplarnianych jest przedmiotem negocjacji w ramach ONZ już od 17 lat. Zgodnie z protokołem z Kioto powinna ona zostać znacznie obniżona w stosunku do stanu z 1990 roku. Jednak główni jej sprawcy w ogóle nie podpisali protokołu lub też wstrzymują się z jego ratyfikacją. Jednocześnie za pośrednictwem handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń do atmosfery powstał kolejny dochodowy rynek. Okazało się, że przy temacie zmian klimatycznych retoryka państw biorących udział w międzynarodowych spotkaniach tego typu znacznie odbiega od ich faktycznych działań. Poniżej zaproszenie organizatorów. Dlaczego przeciwko? Z tej okazji chcą się spotkać potężne rządy oraz lobbyści świata, aby wprowadzić erę zielonego kapitalizmu, stworzyć porządek rynkowy, w którym biosfera ma być traktowana i zanieczyszczana jak towar. Jednak ponieważ kwestia zmian klimatu jest nie tylko problemem ekologicznym, ale obejmuje także szersze ekonomiczne, społeczne, rasistowskie oraz związane z wyzyskiem wymiary do zasadniczego przeciwstawienia się zmianom klimatycznym, konieczne są podstawowe przemiany społeczne i gospodarcze. Zmiany klimatu są bardzo zaawansowane i powinno to wpłynąć na zmianę naszych przyzwyczajeń, aby móc chronić naszą planetę w przyszłości. Środki czysto rynkowe lub technologiczne są w tym wypadku bezproduktywne, bowiem to czynnik ludzki jest głównym sprawcą zmian klimatycznych. Te powstają nie za sprawą topniejących lodowców, lecz kapitalistycznej produkcji towarów. Zmiana klimatu już dzisiaj pociąga za sobą poważne przemiany w ekosystemach, a przez to także w podstawowych warunkach życia ludzi. Na skutek powyższego dochodzi do zaostrzenia istniejących stosunków społecznych i konfliktów lub dojdzie do tego w przyszłości. Szczególne nieporozumienia na linii północ-południe mogą ulec nasileniu na tle zmian klimatycznych. Migracje, plądrowanie zasobów w ramach neokolonializmu oraz działania wojenne przybierają na sile. Kto mobilizuje? Do akcji w Kopenhadze i przeciwko zmianom klimatycznym nawołuje się na całym świecie i to na bazie różnych opcji politycznych. NGOsy oraz inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego będą starały się, by ich żądania były jak najlepiej słyszalne, wykorzystując w tym celu wszystkie wydarzenia w ramach szczytu. Po drugiej stronie stoją grupy autonomiczne oraz ruch, który powstał wokół obozów klimatycznych i który delegitymizuje szczyt. W ich oczach pokładanie nadziei w strukturach, które wspierają COP15 i niszczą planetę dla pieniędzy, jest to najmniej naiwne. Zamiast tego proponują zwalczanie ideologii nieograniczonego wzrostu gospodarczego za pomocą radykalnej i efektywnej polityki klimatycznej. Na wspólnych debatach oraz poprzez międzynarodowe i międzykontynentalne akcje powinna się rozwinąć lokalna konfrontacyjna polityka klimatyczna, której akcje skupione wokół szczytu będą być jedynie początkiem. Dla grup autonomicznych zmiany klimatyczne są tylko jednym z symptomów obejmującego wszystko kryzysu. Samozwańczej cywilizacji, wojny, jaką prowadzi kapitalizm przeciwko wszystkiemu, co żyje na tej planecie. Timeline protestów przeciwko szczytowi. Piątek, 11 grudzień, akcje przeciwko Dniu Biznesu. Sobota, 12 grudzień, główna demonstracja. Niedziela, 13 grudzień. Hit the production, zaatakować sprawców chaosu klimatycznego. Poniedziałek, 14 grudzień. Dzień akcji przeciwko reżimowi granicznemu. Wtorek, 15 grudzień, dzień akcji na rzecz globalnego rolnictwa. Środa, 16 grudzień, Reclaim Power, zdobyć szczyt klimatyczny. Czwartek, powitanie głów państw. Piątek, nigdy nie ufaj glinom, akcje w mieście. Sobota, 19 grudzień, Reclaim Kopenhaga, spalić protokoły ze szczytu. Media, główne media, korporacyjne media próbują zastraszyć wszystkich prezencją policji, jednak nas będzie dużo więcej, tak więc jakiekolwiek represje z ich strony, nie powinniśmy się tego obawiać. Wstyd, że ci, co plądrują tę planetę, ci, co odpowiedzialni są za ekologiczny kryzys, za ekonomiczny kryzys i wiele innych kryzysów, muszą się bronić tysiącem psów na ich usługach. Czy to jest ich demokracja? Absurd. 12 grudnia, sobota w pilonie Ulbrowar Filadelfijski o 21 godzinie odbędzie się impreza benefitowa, na której zagra Awaria Żelazka. Benefit jest na antyfaszystów. Impreza będzie benefitem na pomoc prawną dla osób aresztowanych podczas akcji antyfaszystowskich w Warszawie, które odbyły się w dniu 11 listopada. Film do obejrzenia, Neoliberalizm przed Trybunałem. Kolejny już klub dyskusyjny LMD na temat książki Neoliberalizm przed Trybunałem pod redakcją Asad Filha i D. Johnson. Kolejny już klub dyskusyjny LMD na temat książki Neoliberalizm przed Trybunałem pod redakcją Asad Filha i D. Johnson. Paneliści: Grzegorz Kanat, Główna Szkoła Handlowa, współpracownik LMD, Piotr Szumlewicz, redaktor pisma Bez Dogmatu i portalu lewica.pl. Neoliberalizm przed Trybunałem, klub dyskusyjny Le Monde Diplomatique, wideo. Książka podejmuje krytyczną analizę neoliberalizmu pod bardzo różnymi kątami i wskazuje możliwe kierunki badań dla wszystkich zainteresowanych, aktywistów, studentów i specjalistów nauk społecznych. Teksty zawarte w książce analizują powstanie, naturę oraz implikacje neoliberalizmu z perspektywy radykalnej ekonomii politycznej, a także przedstawiają radykalną krytykę neoliberalizmu sięgającą do korzeni problemu. Książka pokazuje, że neoliberalizm stanowi część hegemonicznego projektu koncentracji władzy i bogactwa w rękach elit całego świata. Projektu przynoszącego korzyści przede wszystkim finansjerze poszczególnych krajów, a w skali światowej kapitałowi amerykańskiemu. Dlatego globalizacji i imperializmu nie można rozpatrywać w oderwaniu od neoliberalizmu. Uzupełnienia i sprostowania wsa.org.pl. Wrocław, Wigilia, uczta wolna od okrucieństwa. Czy Wigilia musi łączyć się z okrucieństwem wobec zwierząt? Z większym zapotrzebowaniem na mięso i inne odzwierzęce produkty? Przekona się, że nie. Wrocławscy weganie zapraszają na Wigilię. Uczta świąteczna wolna od okrucieństwa. 12 grudzień, godzina 17 na... pierwszym piętrze baru Vega odbędą się pokaz gotowania fińskiej grupy świątecznej w wykonaniu Rosy Laksonen, prezentacja i degustacja potraw wegańskich, wykład oraz pokaz nastrojowego filmu. Każdy, kto przyniesie ze sobą wegańską potrawę, otrzyma od organizatorów prezent ufundowany przez firmę Orico. Od Wigilii będzie można także zacząć składać zamówienia na wegańskie potrawy wigilijne w barze Vega. Informacje także tu vega-wrocław.pl. vega-wrocław.pl, gdzie można pobrać także plakat. Zapraszamy, wrocławscy weganie. A propos, wegańskie potrawy pozbawione są jajek, mleka oraz ich przetworów, mięsa, w tym mięsa ryb, inozynianów, sodu, przyprawy typu Maggi, kostki warzywne, warzywka E631, E635, żelatyny i tak dalej. W niedzielę 6 grudnia po raz kolejny w Gdańsku odbyła się demonstracja solidarnościowa przeciwko zakazowi skłotowania w Holandii. Dziękujemy wam za to. To już druga demonstracja solidarnościowa w tym mieście. Bardzo chętnie byśmy się dowiedzieli, jak ona wypadła. Okej, w Warszawie był Festiwal Praw Człowieka. Chyba się już skończył. Zobaczmy. 100 lat. Najserdeczniejsze życzenia dla Indymediów na 10. ich rocznicę. 10. rocznica powstania Indymediów. Ta rocznica nie została być może uczczona zbyt hucznie przez kolektyw polskich Indymediów. Warto jednak wspomnieć, że światowej sieci Indymedia stuknęło parę dni temu 10 lat. Tyle właśnie minęło od powstania pierwszego ośrodka Indymediów w trakcie pamiętnych protestów przeciw WTO w Seattle w 1999 roku i powstania globalnego ruchów przeciw neoliberalizmowi, wojnie i niszczeniu środowiska. Od 10 lat globalna sieć portali, kolektywów i indywidualnych aktywistów pracuje razem, by utrzymać projekt IMC w dobrej formie. Indymedia dorobiły się wielu sukcesów. Przeżyły też sporo porażek. Szereg stron i członków kolektywów IMC spotkało się też z represjami ze strony władz, bądź straciło życie, przekazując światu relacje z miejsc społecznych konfliktów. Przez te 10 długich lat Indymedia ani razu nie zawiesiły jednak działalności i planują dalszą działalność z nową energią i strategiami na przyszłość. Z tej okazji życzymy wszystkim użytkownikom, korespondentom, autorom i wolontariuszom Indymediów wszystkiego najlepszego. Positiveness, Our Media, Indymedia, Awakening, Polonia Aktywna, Spirit of Squatters i cała reszta z całego serca dołączają się do życzeń. Tak trzymać, 100 lat. Kolejny sukces opolskiej inicjatywy pracowniczej. Sąd uznał zwolnienie działaczy inicjatywy pracowniczej za nielegalne. Parę dni temu w sądzie grodzkim zakończyła się sprawa z powództwa Państwowej Inspekcji Pracy przeciw dyrektorce Urzędu Statystycznego w Opolu. Została ona uznana winną naruszenia przepisów w sprawie zwolnienia dwóch członków Prezydium Komisji Zakładowej IP, Doroty Rozy i Wojciecha Idzika. Wyrok nie jest prawomocny. Rok temu dyrektorka Urzędu Statystycznego w Opolu, Ewa Szkic, Czech, zwolniła wbrew przepisom ustawy o związkach zawodowych 6 członków inicjatywy pracowniczej, w tym 2 chronionych prawem, przewodniczącego i wiceprzewodniczącą Prezydium Komisji Zakładowej. Inicjatywa pracownicza przeprowadziła kontrolę i skierowała sprawę do Sądu Grodzkiego. Wcześniej również Sąd Pracy uznał pracodawcę winnym naruszenia wyżej wymienionych przepisów i nakazał przywrócenia Doroty Rosy i Wojciecha Idzika do pracy. Dyrekcja urzędu złożyła jednak apelację. Hop. Początek końca ekspansji reklam. W Warszawie z bloków znikną wielkoformatowe reklamy. Po protestach mieszkańców jednego z budynków przy rondzie ONZ, wojewoda mazowiecki przygotował projekt rozporządzenia ograniczającego reklamy wielkoformatowe. Dokument został podpisany przez ministra infrastruktury. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie za 2 tygodnie. Nowe przepisy nie znają zastosowania w przypadku budynków publicznych czy biur. Nadal będzie można także instalować reklamy na ścianach bez okien, na oknach, klatach schodowych lub lokali użytkowych. Miejmy nadzieję, nie za długo. Hop. Na stronach positive.blogspot.com możecie obejrzeć filmik, relacje z skłotowania Pałacu Królowej, która miała miejsce w ostatni wtorek w Amsterdamie. Filmik przedstawia przetłumaczoną na angielski mowę królowej na temat skłotingu, bardzo pozytywną, bardzo zaskakującą. Oraz demonstrację skłotersów, która zakończyła się brutalną popisówką wszechobecnej policji, pokazem policyjnego państwa. Okej, dalej. Film możecie sobie obejrzeć. Miłego oglądania. Szczególnie druga część nie wymaga zbytniej znajomości języków. Okej, solidarność z holenderskimi skłotersami. Demonstracja w Poznaniu. Za www.rozbrat.org. Dzisiaj o godzinie 13 pod honorowym konsulatem Holandii w Poznaniu zebrało się kilkanaście osób, w tym członkowie Federacji Anarchistycznej i kolektywu Rozbrat, by zaprotestować przeciwko zaproponowanemu ustawodawstwu, w myśl którego od 1 stycznia 2010 roku squatting w Holandii mógłby zostać zakazany. Konsul przyjął oświadczenie w tej sprawie, które publikujemy poniżej. Akcja miała na celu okazanie międzynarodowej solidarności holenderskim skłotersom, którzy już wkrótce mogą zostać uznani przez tamtejsze prawo za przestępców. Podobna akcja będzie przeprowadzona w Gdańsku oraz w wielu europejskich miastach. Solidarność to przestępstwo, którego nigdy nie przestaniemy popełniać. Oświadczenie. My, poznańscy skłotersi i anarchiści, głęboko zaniepokojeni jesteśmy proponowanymi zmianami w ustawodawstwie holenderskim, które mają uczynić zajmowanie nieużytkowanych pustostanów squatting nielegalnym. Ruch skłoterski w Holandii jest zjawiskiem szerokim i ogólnie akceptowanym przez tamtejsze społeczeństwo. Ma kilkudziesięcioletnią tradycję, wytworzył własną kontrkulturę i infrastrukturę, która daje możliwość swobodnego rozwoju i bytowania dziesiątkom tysięcy ludzi. Tym bardziej bulwersuje nas fakt, że władze przeprowadzają antyskłoterską reformę praktycznie bez żadnych konsultacji społecznych. Zauważamy, że proponowane prawo jest częścią ogólnoeuropejskiego trendu uzależniania społeczeństwa od wielkiego kapitału. Tak jak prywatyzuje się szkolnictwo wyższe, służby zdrowia oraz inne usługi publiczne, tak w tym przypadku usiłuje się ograniczyć możliwość wyboru miejsca zamieszkania, zmuszając do drugiego wynajmu. W całej Europie dochodzą do nas wieści o eksmisjach kolejnych skłotów, nierzadko istniejących od kilkudziesięciu lat, skupiających wokół siebie setki osób. We wszystkich krajach rządy chcą tego samego – pacyfikacji oddolnych ruchów, które nie zgadzają się na oferowaną przez władze wolność i demokrację. Władze Holandii chcą, aby od 1 stycznia 2010 roku zajęcie pustostanu było czynem, za który będzie się szło do więzienia. Czy jest to racjonalne, żeby zaspokajanie jednej z podstawowych ludzkich potrzeb, jaką jest dach nad głową, uznawać za przestępstwo? Uważamy, że cel holenderskich polityków jest jeden – utożsamić wolnościowców z kryminalistami, usprawiedliwić w ten sposób więzienie ludzi, którzy głośno mówią o ułomności kapitalizmu. Władze chcą zabrać miejsca, w których swobodnie rozwija się niezależna i krytyczna myśl. Miejsca, które umożliwiają przygotowanie działań wymierzonych w niesprawiedliwość społeczną, rasizm, propagandę, konsumpcję i wszystkie inne formy dominacji. Proponowane zmiany uderzą nie tylko w ruch skłoterski jako taki, ale także w warstwy najuboższe pracowników najemnych, imigrantów, dla których skłotowanie jest koniecznością, gdyż ich niskie zarobki nie pozwalają im na comiesięczne wydawanie kilkuset euro na mieszkanie. W imię medialnego wzoru praworządnego obywatela, który 8 godzin pracuje, by potem połowę pensji oddać właścicielowi mieszkania lub bankowi, w którym ma kredyt, zapchnięci zostaną do ról złoczyńców i nierobów, którzy kradną czyjś dom. Nie zgadzamy się z proponowanymi zmianami również dlatego, że sami zagrożeni jesteśmy eksmisją, chociaż od 15 lat tworzymy niezależne centrum kulturowo-społeczne, nie biorąc od władz ani złotówki. Wiemy, co poczują tysiące osób w nowym roku, gdy do ich drzwi dobijać się zaczną komornicy i policja. tak jak o nasz skład walczymy my, tak walczyć będą i holenderscy skuterzy. Jesteśmy przekonani, że gdy tylko władza podniesie rękę na holenderski ruch skuterski, serca i ulice zapłoną tak, jak 2 lata temu zapłonęła Kopenhaga. Kolektyw Rozbrat, Federacja Anarchistyczna, Sekcja Poznań. Dziękujemy wam za to. Wolne domy dla wolnych ludzi. Protest w Gdańsku. W niedzielne popołudnie grupa kilkunastu anarchistów zebrała się pod konsulatem holenderskim, aby zaprotestować przeciwko delegalizacji ruchu skuterskiego w Holandii. Na protestujących czekała jeszcze liczniejsza grupa uzbrojonych policjantów. Funkcjonariusze przystąpili od razu do rejestrowania wydarzenia swoją służbową, zapewne kamerą, po czym zaczęli spisywać protestujących. Wyglądało to oczywiście jak dosyć żenująca próba zastraszania, ale aktywiści bez specjalnej irytacji zażądali od stróżów prawa okazania legitymacji, aby spokojnie spisać numery. Jeden z protestujących zwrócił wówczas uwagę policjantowi, aby nie mówił do niego na ty, na co usłyszał: ze śmieciami jestem na ty. Pomimo takiego zachowania zgromadzeni aktywiści trwali nadal na stanowisku, że protestują w słusznej sprawie i zostają na miejscu. Panowie z policji, którzy wyglądali raczej na bramkarzy z trójmiejskich dyskotek, zdenerwowali się tak, że nie potrafili przytoczyć nawet jakiejkolwiek podstawy prawnej, która by im dawała pretekst nagrywania na kamerę, a także obrażania i agresywnego traktowania zgromadzonych pod konsulatem ludzi. Dalsza część demonstracji przeniosło się na ulicę Długą. Protestujący nie zostali jednak pozostawieni sami sobie, gdyż nieopodal bacznie śledziły ich 2 pary oczu tajniaków. Anarchiści rozdawali ulotki i przez megafon informowali przechodniów o trudnej sytuacji skuterów w Holandii, a także z Polski. Pozostaje pewien niesmak z powodu tak prymitywnego zachowania policjantów, co już chyba staje się rutyną, zważywszy na zachowanie policji w Warszawie 11 listopada. Szkoda podwójna, gdyż tłumienie inicjatyw obywatelskich w czasach, gdy ludzie myślą prawie wyłącznie o swoich sprawach, jest bardzo zniechęcające. Treść ulotki na naszych stronach pozytyw.blogspot.com. Hop, hop, hop. Okej, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o nasz serwis informacyjny, pozytywny serwis informacyjny. Czas ucieka. Przejdźmy więc do następnych głównych tematów. Oświadczenie z okupowanej Politechniki Ateńskiej. Jako, że ministerstwa nic nie mówią, my przemówimy. Jako, że media niczego nie łączą, my to zrobimy. Najazd w stylu wojskowym na anarchistyczną przestrzeń Resalto w Kerastini. Przestrzeń działania i kontrinformacji, która jak wszystkie miejsca walki nigdy nie kryła swojej wrogości wobec ciemiężycieli i solidarności z ucieśnionymi, otwarcie i publicznie. Coś drażniącego ministra. Aresztowanie tej samej nocy wszystkich, którzy zgromadzili się w Solidarności z towarzyszami na pobliskim skwerze, a później w ratuszu miejskim Nikaja, jak i ci zgromadzeni w miejscu zabójstwa Aleksisa Grigoropoulosa rok później, coś drażniącego ministra. Z okupowanych przez policję Aten 13 tysięcy policjantów, przeszukań osobistych, blokady Politechniki, ich wrogi, ich trwogi, by uciszyć demonstrację 6 grudnia. Ale minister zostanie rozdrażniony znacznie bardziej. Plan steroryzowania, który wcielił w życie, jest skazany na porażkę. Koledzy morderców w mundurach, którzy zaroili się dziś w Atenach, nie wywołali strachu, wywołali wściekłość. Aresztowania towarzyszy i skierowane wobec nich ciężkie zarzuty nie spowodowały problemów, przyniosły solidarność. Ataki na przestrzenie, okupacje i miejsca walki nie powodują izolacji, ale jeszcze większą zawziętość i gotowość do ataku. Żadnych zakładników w rękach morderców. Wolność dla 22 towarzyszy z Resalto oskarżonych o przestępstwa i 43 towarzyszom w Solidarności, którzy są właśnie na sali sądowej w Piraeus. Wolność dla 12 aresztowanych w Eksarchii w przygotowanym pokazie policyjnej siły. Opór wobec opierającego się totalitaryzmu. Masowa odpowiedź na zabójstwa, pobicia, aresztowania, kłamstwa mediów. Stracą umowne społeczne przyzwolenie. Wszyscy na ulicę. Towarzysze z okupowanej Politechniki Ateńskiej. Okej. Cały przebieg wydarzeń możecie sobie przeczytać na indymediach pl.indymedia.org albo na cia.bzz.net. A ja chciałbym przeczytać tekst. Grecki grudzień, rok później. Minął rok od wydarzeń w Grecji, które ubiegły cały świat. Studenci, pracownicy, imigranci i bezrobotni wyszli na ulice we wszystkich większych miastach tego kraju. Grecki grudzień był miesiącem wielu akcji bezpośrednich klasy pracującej. Począwszy od strajków i sabotażów, aż do okupacji szkół, zakładów pracy i budynków rządowych. W tym artykule postaram się naświetlić kluczowe trendy, które wyłoniły się z powstania, ocenić, co tak naprawdę oznaczały i co mogą oznaczać na przyszłość. Według Jaka. 15-latek. Greckie powstanie było szokiem. Choć we Francji i Włoszech dochodziło ostatnio do wybuchów buntu klasy pracującej na podobną skalę. Jednak zawziętość i intensywność wydarzeń grudniowych zaskoczyła wielu. Zabójstwo 15-latka Aleksisa Grigoropoulosa przez grecką policję wywołało gniew, który ogarnął całe greckie społeczeństwo. Brutalność policji jest codziennym doświadczeniem wielu Greków, zwłaszcza w dzielnicach wielkich miast i zwłaszcza wobec imigrantów i młodzieży antyautorytarnej. Korupcja i defraudacja są rozpowszechnione wśród polityków i liderów społecznych. Na przykład w kościele i we wszystkich warstwach społecznych narasta realny brak zaufania w klasę polityczną. Kryzys gospodarczy oznaczał także daleko idące cięcia płac, likwidację miejsc pracy i większą niepewność dla wielu ludzi. Choć początkowo w zamieszkach brała udział głównie młodzież z dzielnic dużych miast, to jawna niesprawiedliwość zabójstwa 15-latka poruszyła głębsze struny i wyciągnęła na jaw frustracje związane ze społecznym i politycznym porządkiem w państwie. Powstanie zjednoczyło różne grupy greckiego społeczeństwa w nieznany wcześniej sposób. Nie domagamy się niczego. Główną przyczyną osłabnięcia powstania był brak skutecznego przeniesienia walki na inne grupy klasy pracującej. próbowano popularyzować ideę walki na zebraniach dzielnicowych, a okupacja siedziby związków zawodowych GSSE, podczas której doszło do jednego z bardziej licznych zebrań, były krokami w tym kierunku. Jednak większość aktywności na ulicach, która zyskała wiele poparcia społecznego, nie rozprzestrzeniła się na miejsca pracy. Pracownicy zatrudnieni w kluczowych branżach przemysłu owszem dopuszczali się i nadal się dopuszczają strajków i innych akcji przeciw obniżkom pensji i redukcjom zatrudnienia, ale ich walka nigdy tak naprawdę nie połączyła się z okupacjami i zamieszkami na ulicach. Pozytywnym skutkiem powstania było to, że dzięki radykalnemu i całkowicie antykapitalistycznemu przesłaniu większość działań grudniowych nigdy nie zeszło na ścieżkę reformizmu. Choć dziś Partia Socjalistyczna stara się przedstawić się jako władzę antyautorytarną, w wyniku wydarzeń nie pojawił się nowy zestaw liderów. Wiele inicjatyw społecznych utraciło impet, ale nadal mogą służyć jako pozytywny przykład i inspiracje dla kolejnych grup pracowników, którzy próbują się samoorganizować. Wzrost siły skrajnej prawicy. W całej Europie organizacje skrajne prawicowe uzyskały rosnące poparcie, nie inaczej w Grecji, gdzie dwóch przedstawicieli populistycznej partii skrajnie prawicowej Laos uzyskało miejsce w parlamencie i ponad 7% głosów. Państwo greckie wprowadziło nową politykę antyimigracyjną. W maju minister porządku publicznego obiecał, że wyczyści centrum Aten z imigrantów i zamierza zamienić starą bazę NATO w obóz internowania dla uchodźców. Przez cały grudzień współpraca policji i paramilitarnych faszystowskich grup została świetnie udokumentowana. Faszyści byli fotografowani, jak pomagali podczas aresztowań. Okej, nie będę czytał, przepraszam, jaka za to całego tego tekstu. Przejdę może do bardziej inspirujących jego części. Dzieje pewnej choinki. Obraz płonącej choinki na placu Syntygma stał się potężnym symbolem rebelii. Tak silnym, że podczas kolejnych demonstracji policja w większym stopniu starała się bronić zastępczą choinkę niż pobliskie banki i luksusowe sklepy. Sezon świąt nie okazał się przyjazny wobec powstania. Po tradycyjnie obchodzonych świętach wiele inicjatyw nie odzyskało wcześniejszej energii. Szalony konsumpcjonizm współczesnego świątecznego ducha stał się realną barierą pomiędzy żądaniami powstańców a doświadczeniami większości społeczeństwa. Powrót zbrojnego oporu. Zbrojne grupy zawsze wpisywały się w krajobraz greckiej lewicy. Marksistowska grupa 17 listopada organizowała i prowadziła kampanię zamachów i ataków bombowych przeciwko greckiej policji i urzędnikom przez 29 lat i rozwiązywała się dopiero w 2002 roku. Po wydarzeniach grudniowych pojawili się następcy listopada, m.in. grupa Rewolucyjny Opór, która wzięła odpowiedzialność za zastrzelenie policjanta przed Ministerstwem Kultury. Jednak grupa 17 listopada nigdy nie cieszyła się masowym poparciem. Wydarzenia grudniowe spowodowały pewien wzrost sympatii do innych tego typu grup, które zaczęły się pojawiać. Wśród tych grup można wymienić Akcję Ludową, Zarzewia Zmowy Ognia, które wzięły odpowiedzialność za odpalenie małych ładunków wybuchowych, które jednak jak dotąd nikogo nie zabiły. Oświadczenie NFC, które było szeroko powtarzane w mediach głównego nurtu, stało się wyjątkowo popularne podczas nowej fali okupacji liceów. Oczywiście wystarczyło to pretekstu władzom, by zatrzymać i więzić aktywistów, którzy byli związani z powstaniem. Intensywne naloty policji na dzielnicę Exarchia były uzasadniane walką z partyzantką, a dwudziestolatkowie byli zatrzymywani na mocy ustaw antyterrorystycznej za ich rzekomy udział w NFC, pomimo faktu, że sprawy prokuratorskie przeciw nim szybko upadły i otrzymano ich nadal w oczekiwaniu na jakieś dowody. Media głównego nurtu nagłaśniały działania grup partyzanckich po to, by skompromitować powstanie jako takie. 1-2 wiele grudniów. Choć grudzień 2008 roku był paroksyzmem walki, trwa ona nadal w wielu miejscach w Grecji. Nadal we wszystkich ważniejszych gałęziach przemysłu trwają niepokoje. A w 2009 roku doszło już do walk w miejscach pracy. Wielu aktywistów nadal walczy z odwetem państwa po wydarzeniach. W postaci bardziej rasistowskiej polityki społecznej państwa, zwiększającej się represji wobec aktywistów i kierowanej przemocy państwa. Gdy piszę ten artykuł, pozostał tydzień do oficjalnego sezonu zamieszek, czyli 30 dni pomiędzy rocznicą powstania na Politechnice 17 listopada 1973 roku, a rocznicą zabójstwa Aleksandrosa Grigoropoulosa z początkiem powstania grudniowego w 2008 roku, 6 grudnia, i procesem zabójców Grigoropoulosa 15 grudnia. Wygląda na to, że atmosfera znowu jest gorąca. Pracownicy organizacji pomocy społecznej samozatrudnionym dokonali okupacji dwóch budynków należących do organizacji, domagając się odnowienia swoich umów. Nawet Związek Graczy Koszykówki ogłosił dwudniowy strajk, domagając się szeregu zmian warunków pracy. Obecnie trudno powiedzieć, czy dojdzie do wybuchu takiego jak rok temu. Jedno jest pewne, możemy spoglądać na grecką klasę pracującą jako na źródło inspiracji dla naszej walki klasowej, nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach społecznych i ekonomicznych. Tekst opublikowany w Resistance Anarchist Federation Paper w wydaniu grudniowo-styczniowym oraz Lipcom. Aha, to ktoś inny był autorstwem? Był autorem tego tekstu? Hop, hop, hop. Okej, przeczytajmy, co się dzieje, co się działo. Grecja, 7 grudnia, kolejny dzień protestów, aktualizacje. Dziś po raz kolejny doszło w kilku greckich miastach do protestów uczniów i studentów przeciw brutalności policji i bezprecedensowym represjom władz i ich służb pomiędzy służb wobec demonstrantów. Po raz kolejny doszło też do starć z oddziałami prewencji. Związek Zawodowy Nauczycieli i ADEDY, jeden z głównych ogólnobranżowych związków zawodowych, zorganizowały 3-godzinny strajk, by umożliwić ludziom udział w demonstracjach. Saloniki. Rankiem w wielu dzielnicach miasta miały miejsce uczniowskie demonstracje. Po południu na ulicę wyszło znacznie więcej ludzi niż wczoraj, około 8 do 10 tysięcy. W tym wielu uczniów i studentów oraz zwykłych mieszkańców. Policja zaatakowała marsz gazem. Nie udało się jej jednak doprowadzić do jego rozbicia. Protestujący nie dopuszczali oddziałów prewencji w pobliżu demonstracji, obrzucając funkcjonariuszy kamieniami. Po jej skończeniu planowano zorganizowanie otwartego zgromadzenia na Politechnice. Bez żadnego powodu policja złamała autonomię uczelni i weszła na teren kampusu po raz trzeci w ciągu ostatnich 3 dni, atakując i bijąc znajdujących się tam ludzi i wrzucając do wnętrza budynków pociski z gazem. Kilka osób zatrzymano. Funkcjonariusze zachowywali się tak, jakby ich celem było zranienie bądź zabicie kogoś. W proteście przeciw kolejnemu naruszeniu uniwersyteckiej autonomii przez policję studenci zajęli centralny budynek Uniwersytetu Arystotelesa, gdzie ma się odbyć zgromadzenie otwarte, w których po dzisiejszych wydarzeniach wezmą zapewne udział nie tylko uczący się. Pacyfikując protesty, aparat władzy stara się w oczywisty sposób zastraszyć społeczeństwo. Jak na razie jednak, jedyną rzeczą, jaką udało mu się osiągnąć, jest rozwścieczenie wszystkich. Dzięki czemu coraz więcej ludzi wychodzi na ulicę. Wielu mieszkańców boi się brać udział w demonstracjach. Wspiera jednak protestujących, udzielając schronienia w swoich domach uciekającym przed policją. Ateny. W Atenach kilka godzin temu skończyła się demonstracja studentów i uczniów, licząca około 10 tysięcy osób, która rozpoczęła się przy Propylea o 12 godzinie. Po raz kolejny towarzyszyły jej liczne oddziały demonstracji. Mimo, że protest przebiegł na początku w miarę spokojnie, po szeregu policyjnych prowokacji doszło do bitwy między protestującymi a policją. Tłum 13-17-latków zaatakował funkcjonariuszy, najpierw pomarańczami, a później kamieniami. Policja była kilkakrotnie zmuszona do wycofywania się. W trakcie demonstracji aresztowano co najmniej 19 osób, 35 zatrzymano, 9 zgarnięto jeszcze przed rozpoczęciem marszu, który dotarł do szeregu starć pod parlament i zawrócił do Propylea. Po drodze siły policyjne zablokowały dojście do kampusu uczelni, gdzie mogli schronić się demonstranci. Kilkuset osobom udało się przedrzeć do Politechniki. Doszło pod nią do starć z policją, które trwały przez całe popołudnie. Około 18.30 okupujący uczelnię studenci wyszli zwartym szykiem z kampusu, kierując się do placu Omanuja, gdzie starcia kontynuowano. W tym samym czasie mniejsze uczniowskie marsze zorganizowano także w innych dzielnicach Aten. W Kalitea 150 uczniów uzbrojonych w pomarańcze, kije i kamienie zaatakowało kolejny posterunek policji, niszcząc kilka zaparkowanych pod nim wozów policyjnych. W Patisa 200 uczniów obrzuciło posterunek przy Agias Lavrias kamieniami. W Kasarani komisariat został obrzucony pomarańczami i kamieniami przez podobną grupę młodzieży. Szkoda pomarańczy. Kamienie lepsze. Duży tłum zebrał się też około 18 na placu Exarcheia. Informacje o tym, co się dzieje tam, obecnie dochodzą z opóźnieniem. Większość aktywistów, niezależnych mediów jest na ulicach. Wiadomo, że jeden uczniów biorących udział w protestach został bardzo poważnie pobity przez policję. Potwierdziły to także komercyjne media. Brakuje jednak bardziej szczegółowych informacji na temat jego stanu zdrowia. Janina. Ponad 1500 osób przeszło przez centrum miasta, atakując banki, cele korporacyjne i państwowe. Gdy protestujący zaatakowali budynki sądu, doszło do starć z policją. Larisa. Marsz protestacyjny liczył około 1000 osób. Blok uczniowski zaatakował oddziały prewencji kamieniami i pomarańczami. Hania, Kreta. W centrum miasta doszło do starć z policją. Zniszczono szereg witryn banków. Na ulicach powstały barykady. Przemarsz uczniów przez miasto blokowali ramię w ramię policjanci z oddziałów MAT i zamaskowani neonaziści. Heraklion, Kreta. Zamieszki wybuchły pod budynkiem sądu, gdzie przesłuchiwano aresztowanych w niedzielnych protestach. Demonstranci zaatakowali kilka policyjnych samochodów i furgonetkę prewencji. Blok uczniowski przypuścił szturm na sąd od tyłu budynku. Wieczorem na ulicę wyszła kolejna demonstracja. Została jednak szybko rozproszona przez policję, która użyła wobec protestujących gazu i pałek. Rodos. Do starć doszło, gdy policja usiłowała aresztować ucznia obrzucającego bank kamieniami. W czasie zamieszek aresztowano jeszcze jedną osobę. W odpowiedzi protestujący zajęli teren uniwersytetu, domagając się natychmiastowego uwolnienia uwięzionych. Tripoli. Wybuch walk między uczniami i studentami, a policją, po tym, gdy ta ostatnia usiłowała zablokować przejście demonstracji. Kozani. Demonstranci zajęli urząd miasta, protestując przeciw policyjnej brutalności. Wyspa Samos. Zorganizowano dwa uczniowskie marsze w mieście Karlovasi i Fatih. Fatih uczniowie obrzucili jajkami komisariat policji oraz urzędy okręgu i miasta. Protesty i marsze upamiętniające Alexisa miały miejsce również w innych miastach, m.in. Nausa, na wyspie Paros, Zakynthos, Phylos i Katerini. W ciągu ostatnich 3 dni w całym kraju uwięziono co najmniej 823 osoby. Wśród nich 159 oficjalnie aresztowano lub przedstawiono im zarzuty. Mowa tylko o potwierdzonych przypadkach. Faktyczna liczba aresztowanych może być wyższa. 10 osób zatrzymanych w sobotę w Atenach wypuszczono z aresztu. W czasie ich przesłuchania 14-letni uczniowie z pobliskiej szkoły zorganizowali demonstrację i wznieśli barykadę na ulicach prowadzonych do Centralnego Sądu Aten, blokując na nich ruch samochodowy. Pod sądem w Pirusie zorganizowano z kolei o 13 demonstrację w sprawie anarchistów aresztowanych prewencyjnie w czasie sobotniego nalotu na centrum socjalne Resalto i okupujących urząd dzielnicy Karascini. Do demonstracji dołączył marsz uczniowski, obrzucając kordony policji ochraniające sąd pomarańczami. Urząd dzielnicy Karascini i lokalna rada dzielnicy opublikowały z kolei oświadczenie, w którym potępiono aresztowanie 41 osób okupujących budynki urzędu i zażądano ich natychmiastowego uwolnienia. W oświadczeniu podkreślono, że w czasie okupacji nic nie zostało zniszczone, nie było więc podstaw do policyjnej interwencji. O 14.45 prokuratura zdecydowała o uchyleniu zarzutów o terroryzm podstawionym 21 osobom aresztowanym Resalto i zdecydowało, że należy ich sądzić jedynie za posiadanie materiałów wybuchowych, butelek z naftą. O 19.41 aresztowanych za okupację urzędu w Karecini zostało uwolnionych wśród okrzyków i wiwatów tłumu, czekając na nich pod sądem z uniesionymi w górę pięściami. Wszyscy będą sądzeni jutro jedynie za wykroczenia administracyjne. Przesłuchanie osób z Resalto trwało do późna w nocy. Tak więc ten obraz daje nam całkiem inny punkt widzenia niż to, co próbują nam przedstawić korporacyjne media. Pamiętajmy, policja, media, politycy zwykle są w rękach najbogatszych, którzy są chcą być jeszcze bardziej bogaci. Dlatego organizujmy się. Twórzmy własne media. Opierajmy się. Szukajmy alternatyw. Jak na przykład Indymedia, pl.indymedia.org. cia.bzzz.net czy nasz pozytywny amsterdamski serwis positi.blogspot.com. Internet w połączeniu z ruchem skłoterskim daje nam szerokie możliwości przekazania prawdy tak, jaką ją widzimy, a nie taką, jaką by chcieli widzieć bogaci, którzy chcą być jeszcze bardziej bogaci. Kupuj, kupuj, pracuj, zdychaj. To nie dla nas. Dania. Policja grozi uczestnikom antyszczytu. Jak donosi agencja AFP, w związku z rozpoczynającym się jutro szczytem klimatycznym ONZ w Kopenhadze i planowanymi w mieście protestami, duńska policja kolejny raz ostrzega zjeżdżających się do stolicy Danii aktywistów przed planowanym wobec nich represjami. Jesteśmy gotowi, oświadczył w sobotę Mogens Lurdisen, dowódca operacyjnej kopenhaskiej policji. Zmobilizowaliśmy dość sił z całego kraju, by zmierzyć się z najcięższym zadaniem w historii współczesnej policji. Przewidzieliśmy każdą możliwość, łącznie z tymi najgorszymi. Wierzymy we własne siły i spodziewamy się konfrontacji, ponieważ wiemy, że część protestujących nie cofnie się przed użyciem przemocy. Policyjny dowódca dodał, że w Kopenhadze jest już 6 tysięcy funkcjonariuszy, co stanowi połowę sił policyjnych Danii, a w razie potrzeby ich liczba może wzrosnąć do 9300 funkcjonariuszy. W opuszczonym magazynie na przedmieściach Kopenhagi policja zorganizowała araż dla zatrzymanych demonstrantów, obliczony na 350 osób. Obsługuje go 150 funkcjonariuszy i prawników. Władze wysłały ponad 3000 listów do mieszkańców okolic Bella Center, gdzie ma odbywać się szczyt COP15. Policja prosi w nim o informowanie o wszelkich podejrzanych osobach w pobliżu centrum. Wcześniej władze Danii doprowadziły do przegłosowania w parlamencie drakońskich kar za zakłócanie porządku publicznego i porządkowywanie się rozkazom policji podczas protestów. Czyli zastraszanie? Raczej marne. Oto nasz komentarz. Marne zastraszanie jak zwykle. Najcięższe zadanie współczesnej policji? Nieźle nam schlebiają. A po drugie, to widać, do czego służą. Najważniejsze jest dla nich chronienie kryminalistów w krawatach, odpowiedzialnych nie tylko za kryzys ekologiczny. 6 tysięcy? 9300 policjantów? 350 klatek? Śmiechu warty. Niech będzie nas pewnie 10 razy tyle. Tak więc, nie dajmy się zastraszyć. Jedźmy do Kopenhagi. Żądajmy zmiany klimatu. Zmiany systemu. Inny przykład zastraszania. Z 5 grudnia. W piątek rano policja dokonała nalotu na magazyn znajdujący się w Telkhomen. Zatrzymała i skuła kajdankami 15-20 aktywistów. Policja zarzuciła im nielegalne przebywanie w budynku, mimo iż aktywiści klimatyczni posiadali dokumenty udowadniające, że jest inaczej. Działania grupy klimatycznej zostały wcześniej uzgodnione z lokalnymi władzami i mieszkańcami Telkhomen. Departament Policji Kopenhagi był w pełni świadomy naszej obecności, więc albo mają bardzo słabą komunikację wewnętrzną, albo jest to zwykłe nękanie. Oświadczyła de Berlikske. De Kass Stein Gry Jonasen z grupy prasowej Climate Justice Action. Ta akcja policji sugeruje, jak zachowa się ona podczas samego szczytu. René Carpenstorff w relacji dla modcraft.dk powiedział, iż policja zdaje się dążyć do taktyki zero tolerancji podczas szczytu. Spodziewa się dużej liczby prewencyjnych aresztowań zgodnie z zasadą najpierw strzelać, potem pytać. Brutalne automaty jak zwykle dają znać, ale myślę, że nie ma co się dać zastraszać. Jak zwykle przed takimi szczytami policja staje na głowie, co zrobić, żeby jak najmniej aktywistów przyjechało, żeby jak najmniej ludzi przyjechało, żeby bogaci mogli dalej robić swój dirty biznes, tym razem nazywając to zielonym kapitalizmem, by mogli sprzedawać biopaliwa, które więcej szkodzą klimatowi niż pomagają, które powodują głód w trzecim świecie, a także dalszą emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, by mogli dalej robić biznes na produkcji i sprzedaży mięsa, kosztem planety Ziemi, kosztem większych emisji gazów cieplarnianych niż transport, by mogli przeforsować w imię tak zwanego zielonego kapitalizmu oszukańcze rozwiązania takie jak elektrownie atomowe i tak dalej, i tak dalej. To by było na tyle w Polonii Aktywnej. Za tydzień nie będzie nas w radiu. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Miło mi było dla was czytać, mówić i tak dalej. Now I will continue with not finished parts of the awakening. So I will read a bit about direct action and some good ecologic advices. A, że też bateria musiała wysiąść w tak pięknym fragmencie tego wspaniałego kawałka. The battery went off in such a great moment of this song. One of the best songs what I ever heard in my life. We will play it later maybe about for you. Okay, let's start from the advices for the better ecologic life. Go mad, 365 daily ways to save the planet. Go make a difference. Yeah, soon we will have Christmas, so have a green Christmas. A white Christmas is rare, so why not guarantee yourself a green one instead? At Christmas, we go into an all-consuming, all-disposing frenzy. Over the Christmas period, 2000, we spent a mammoth 12 billion on food, drink and gifts. Our concerns for the environment get thrown out of the window along with the wrapping paper, the dead Christmas tree and the leftover roast potatoes. But it doesn't have to be that way. There are simple steps you can take to be less wasteful without turning into a scourge. Set yourself a challenge. How empty can you keep your bins? 1/5 more waste is created at Christmas than at other times on the year. Create a system in the house to sort and to store recyclable goods before taking them to a recycling depot. When you are buying goods, think about how much waste they will create. Buying food and drinks in large containers instead of several smaller ones will save you pennies and help you keep your bin slim. Dlaczego nie macie wśród nas? Dlaczego nie macie wśród nas? Dlaczego odszedłeś i zostawiłeś nas samych? Dlaczego nie macie wśród nas? Dlaczego nie macie wśród nas? Dlaczego odszedłeś i zostawiłeś nas samych? Pozostało tylko wspomnienie i w naszych sercach ból. Pozostało tylko wspomnienie i ból. Jesteś tak daleko, daleko od nas tam. Czy nie mogłeś zostać z nami jeszcze kilkanaście lat? Czy nie mogłeś zostać z nami? Czy nie mogłeś zostać z nami? Czy nie mogłeś zostać z nami jeszcze kilkanaście lat? W ciągu paru sekund skończył się dla ciebie świat. W ciągu paru sekund pozostawiłeś nas zamknięty w trumnie z blachy, jak tak siedzący w klatce. Nie wołałeś o pomoc nikogo, nikogo, nikogo. Pozostało tylko wspomnienie i miłość w sercach naszych do ciebie. pozostał tylko smutek i głęboki żal. Choć już nie ma ciebie wśród nas, to i tak nie zapomnimy o tobie. Choć nie ma ciebie wśród żywych, to i tak pamiętał będzie o tobie każdy z nas. Każdy z nas. Każdy z nas. Każdy z nas. Okay, sorry for this break. We go on. Hop, hop, hop. Kids, make your own Christmas cards and decorations. An estimated 1.7 billion Christmas cards are sent each year in Britain. The equivalent of 200,000 trees, and hardly any of the cards sold on the high street are made from the recycled paper. Old newspapers and magazines like make great paper chains, and scrap materials can be used to make Christmas tree decorations. This makes more sense than spending £20 on a sparkly angel, which has been made by children in the far eastern sweet shop, the flown half the way round the world to be thrown away after a few days perched on the Christmas tree. Buy a UK-grown Christmas tree and take it to a recycling chain. Five and a half million Christmas trees are bought each year, most of which are thrown out after they're used, creating enough tree waste to fill the Albert Hall three times over. Local authorities run schemes with cheap Christmas trees to make a park and garden mulch, but in early 2001 only 750,000 trees were recycled. Phone your council to find out if it is a shame. Better still, buy a tree with roots that you can plant in the garden and use for the next year. Use string, ribbon or scraps of wool for wrapping gifts instead of tape. Sticky tape does not biodegrade and can only be used once, whereas string or wool can be used again and again. And so can the paper, because it hasn't been messed up with sticky tape marks. Each year, more than 8,000 tons of wrapping paper, 50,000 trees worth, is used on Christmas present in the UK. Only buy fair trade chocolate. We spent 700 million extra on chocolate at Christmas. In the last 10 years, the price of cocoa beans has halved, but during the same period, the price of a bar of chocolate in the UK has increased by 2/3, so it is definitely not the farmers who are making the extra money. The day chocolate company makes of divine chocolate ensures their cocoa farmers are paid a fair price. In addition, the farmers are shareholders in the company. visit www.divineschocolate.com. Or yeah, I would like to add that a lot of children are working on this cacao plantations. So if you would like to give yourself nice energy with fair trade chocolate, it would be much better than with the clear exploitation of kids. Give someone else a happy Christmas. Christmas can be the worst time of year for people who have no one to share it with. Consider donating some money or even your time to a charity which works with the homeless, elderly people, or those suffering from domestic violence. Think small. The mainstream charities which everyone knows about will be inundated with Christmas donations. Choose a small, specific charity that really needs your help. And how about remaining loyal to it over the years with a direct debit? For okay, that's the English information. Okay, what's about clothes? Dress to make a difference. Clothes, for most people anyway, are an everyday part of life. So much so that really do we think about where they have come from. Who has made them? How far have they been transported? What exactly are they made of? What effect has their manufacture had on the environment? Polyester and nylon are made from non-renewable petrochemicals. Their manufacture uses vast amounts of water and energy, and they never biodegrade. And cotton is not as natural as you may think. It is the world's most pesticide-sprayed crop. As well as buying second-hand clothes, there are several places you can buy clothes made from natural and ecological materials. Kids, make a draft excluder. Recycle and save energy at the same time. Clothes don't just have to be worn. Put old clothes to new uses. Once a jumper has been worn by all the members of the family and looks battered beyond use, its life is still not over. If not a draft excluder, how about using it for cleaning rugs, patchwork of furniture stuffing? Give old clothes to a recycling chain. The fiber from old clothes can be shredded, then rewoven to make new clothes, so there are no excuses for throwing them out. The Textile Recycling Association, Scope and Oxfam run schemes that do this, and your local charity shops will always be happy to be given last summer's fashions. Someone out there will love them even if you don't. Make sure you close to look too by buying second-hand clothes. Do you really need another shirt? Picture your wardrobe. It is full to bursting with clothes that you've bought on a whim or in a rush, but never really worn. Save on energy and resources by really thinking about what you are buying and spend just a little bit more on each item so you can wear it for years instead of months before it falls apart. Avoid washing clothes at 50 degrees. No garment needs to be washed at 50 degrees. A clothing company can cut the energy used during the life cycle of its clothes by 10% just by changing all its 50 degrees labels to 40 degrees. Marks and Spencer did this and saved the equivalent amount of energy needed to run all its 300 UK stores for 4 months. If you have clothes with 50 degrees Celsius on the label, write to the shop or manufacturer asking them to change all the labels to 40 degrees. Or even 30, even better. Don't use commercial mothballs. Mothballs release naphthalene vapor and dichlorobenzene into the air. Paradis B is a known human carcinogen, and repeated exposure to high levels can damage the nervous system and lungs. Naphthalene does not cause cancer, but high level can use headache, fatigue, confusion, nausea, and vomiting. Instead, make sure you store woolen items in air-thick boxes or use alternatives such as cheddar chips or lavender flowers. Think of the real fashion victims. The 20 million that Nike pay Michael Jordan to endorse its product for 1 year is equal to the total amount they pay Indonesian workers, each earning 20 cents an hour to produce 19 million pairs of shoes, many of which were valued at as much as £100 a pair. But remember, it's not only the major brands like Nike or The Gap who exploit cheap labor forces. They may get all the media attention, but other high street brands are just as guilty. Consumer power does work to stamp out exploitation. Following a boycott, BHS was the first UK company to stop sourcing from the repressive regime in Burma. Levi's has a policy not to source from oppressive regimes, deciding not to operate in Haiti or El Salvador. Write to retailers, encouraging them to join the Ethical Trading Initiative. Okay, that was it. Hop. Now few advices or a few things about the direct action. Do zrobienia, każdy wolny urodził się. Jeśli nie chcesz być ofiarą systemu, musisz zacząć decydować samemu. Jeśli nie chcesz być ofiarą systemu, musisz zacząć decydować samemu. Direct action tactics can be used to various ends: to amplify voices of opposition, to prevent something from happening, or to force a change in policy. There are many different types of action that have multiple aims. Some of the most high-profile actions are carried out by large NGOs such as Greenpeace, who use trained activists on a range of environmental campaigns, from ships trying to stop whaling to disrupting trading on the London Petroleum Exchange. Those are often highly mediated actions with a huge publicity budget, and argue that if there is no photo, it didn't happen. Other groups are less interested in the media coverage, but aim to physically stop something from happening, for example, by sabotaging fox hunts or stopping anti-fascist rallies and marches. Others, such as covert acts of sabotage, are completely secret and are not publicized, but aim to challenge the specific targets, such as night-time gardening, digging up genetically modified crops. Okay, this we did already. Movements for change. This chapter now looks at three areas, while direct action has been used by mainly libertarian horizontal political groups, the anti-roads movement, workplace action and anti-war protests. Those examples are but a few of the huge collection of movements of resistance across the world. There are many other movements we could look at, such as the No Borders Network, who oppose deportations and fight for freedom of movement, anti-capitalist, feminist, animal liberation, anti-racism and queer groups. While the ones we look at below are all different, the lessons from them are intertwined. Those contributions are included in order to give a taste of the breadth and scope of resistance and have been written by people involved within those movements. The anti-roads movement. Margaret Thatcher's reign of power through the 1980s and early 1990s saw the introduction of a $23 billion program of intensified road building. In the 1990s, environmentalists began to organize and use direct action tactics to campaign against those proposed roads and raise awareness of car usage and pollution in Britain. The anti-roads movement protest camps were in part inspired by the Air First movement originating in the US, a loose network whose general principles are non-hierarchical organization and the use of direct action to confront, stop and eventually reverse the forces that are responsible for the destruction of the earth and its inhabitants. In 1991, the first UK road protest camp was set up in the Twyford Down, Hampshire, against the proposed extension of the M3, while others followed in Newbury, East London, Stanwood Valley, Pollock Park and Birmingham, to name a few. A protest camp is built to purposefully block a development before any construction can take place. Camps serve as a launch pad for actions from digger diving to occupying for offices of contractors. People living on camps provide a constant visual reminder of the protest and the issues at stake, inspiring people to take action and pride in their area. The labels Eco Warriors and Tree Huggers emerged as people took part in campus and protest against the building of road and runways across the UK, setting into action a chain of events which heavily influenced government policy and market public opinion. Television images of people being dragged from trees helped spread the message. And the idea and camps began appearing in countries such as Poland, Ireland and the Netherlands. The seeds were planted for a movement that inspired and mobilized thousands of people to take direct action in defense of Mother Earth, who was being raped and killed by corporations and governments in favor of so-called progress. As the 1990s drew to a close, a change of government and the success of the anti-roads movement meant that the road building program was temporarily halted and 110 projects were shelved. Many of those involved with Eco Action wanted to deal with what they perceived as the root of the problem. In the late 1990s, anti-capitalist protests began to overshadow ecological direct action as people increasingly equated road building and unsustainable developments with the wider economic system. One group which emerged from the anti-roads movements was Reclaim the Streets, which organized street parties and attempted to combat car culture in the cities. The largest of those was the Carnival Against Capitalism in the city of London on 18 June 1999, which an estimated 5,000 people took part in a brought the city to a standstill. Countless other events took place simultaneously in 43 countries. Protest camps remain a key and crucial form of resistance to proposed developments. Today, there are numerous ecological and peace protest camps in existence around the issues of roads, supermarket expansion, gas pipeline developments and nuclear submarine bases. The lessons and experiences from the anti-roads movement have been an inspiration for many people to join together to resist unsustainable developments in their areas. Direct action in the workplace. Tak czuję. As long as work and wage labor have existed, there has been direct action in the workplace. Around the world, industrial development are followed by a wave of struggle by workers forcing wages up and capital's search for profits on the new terrains. For example, in the 1920s, the car industry first boom in Flint, Michigan, USA, say, was followed by strikes and occupations which brought the whole production process to a standstill. In 2006, in the booming industrial areas near Delhi, India, strikes at Honda factories and suppliers pushed up contract workers' wages by nearly 50% in 1 year. The workplace is where profits is extracted from workers, but it is also where those profits are vulnerable. Direct action in the workplace is not only at the forefront of a struggle for a better life, but it is a major site of struggle for an end to the entire economic system. Previously, the huge Fordist factories in the 1960s and 1970s were strongholds for cooperation and mobilization amongst workers. The more complex supply chains and just-in-time production which have emerged since the Fordist era were attempts to dismantle this, but worker cooperation and struggle continues. For example, the Liverpool Dockers strike between 1995 and 1998 not only saw massive local support, but attracted international solidarity from other longshoremen unions and days of actions around the world. Workers can self-organize, challenging the role of the boss and the worker. The occupied factories in Argentina are an inspiring example. Leading up to and after the 2001 crisis, factories and businesses were closing by the dozen, leaving millions unemployed, used by being at the rough end of the global economy. Many Argentinian workers have reclaimed factories and businesses ranging from five-star hotels and pastry factories to metal works. Each factory or business has its own story, but what they have in common is that most organized using assemblies and flat structures to make decisions. In a country where 60% of people live below the poverty line, reclaiming a factory or business, running it autonomously and horizontally, and everyone getting fair wages, is an empowering and life-empowering activity. Many of the reoccupied factories are so coordinated through two organizations, the National Movement of Recovered Factories, which has 3,600 workers across 60 factories, and the National Federation of Workers, Cooperatives and Recovered Factories, which has 1,447 workers across 14 factories. Some of the most inspiring examples include Hotel Bauen, a former five-star hotel in central Buenos Aires, the Brookman Textile Factory and Zanon Ceramic in the Neuquén province. Collective direct action in the workplace is different from appealing to any of the various mediating bodies. The unions, work councils, left-wing political parties and NGOs, whilst they maintain the illusion of democracy, their primary interest is their own image and survival, and they are limited to legal struggle. The law, far from being neutral, has been carefully crafted to weaken workers' collective power. For example, the laws against secondary picketing in the UK to avoid action spreading, or the recent US Homeland Security Act banning strikes in the public sector under the guise of anti-terrorism laws. Taking direct action is often much more effective and empowering. Wildcat or unofficial strikes, when workers decide to strike without the sanction of labor union, either because the union refuses to endorse such a tactic or because the workers concerned are not unionized, are unpredictable and can force bosses to meet demands. The Hillington workers went on strike between 1995 and 2000, holding out against their ex-employers, not to mention their own union, in the struggle to win back their recently privatized hospital jobs at the same rates of pay. The strikers picket day in and day out, enduring wind, rain and too many torrents of abuse, and it eventually became the longest strike in British history. Temping agencies and outsourcing have come to dominate the labor market and can divide and confuse us and make us precarious and vulnerable as well, our labor. However, janitors and the US worked collectively to demand wage increases, although they officially worked for different agencies. In taking collective direct action in our workplaces, we can not only improve our daily lives, but also learn our strengths, how to organize and cooperate together, and so catch a glimpse of how life without capitalism may be. Okay, that was more or less it. In the next show, we will talk about anti-war movement, and that would be enough for today. Thank you for listening. Awakening every Tuesday from 4 till 7:30, sometimes much longer. But yeah, today we made a longer show because we go for holidays, so you could hear us in 2 weeks, the live, and sometimes you could hear us not live in the radio. Na zbytki prawdziwy.